Sziasztok, kedves nézőim! Így vasárnap este rögtön gyorsan egy bocsánatot kéréssel kezdeném. Sajnos nem sikerült időben hazaérnem, úgyhogy az eredeti terv, hogy 7 órakor, vagy annál korábban is elkezdjem az új, nem is elkezdjem, hanem folytassam a LEGO hírharsona építését, sajnos dugába dőlt, de végül sikerült hazaérnem, és összeszednem magam, meg minden magam körül, úgyhogy folytatjuk ma a valaha készült legnagyobb LEGO Marvel szetnek az építését, ami ugye a hírharsona épülete, és aki esetleg nem volt itt velünk tegnap, és nincs tisztában a készletnek a részleteivel, 3772 darab alkatrészből áll ez a szett, és összesen, szia Obika, most neked nincs itt hely, szóval összesen 25 darab minifigura található benne, és a végeredmény az egy 82 cm magas, 27 cm széles és 27 cm mély, egy ilyen egészen hatalmas nagy LEGO épület lesz, és az a helyzet, hogy én egy picit elszámoltam magamat, amikor nekiálltam ennek az építésnek, mert úgy gondoltam, hogy majd 2-3 óra alatt összerakom ezt a közel 4000 darabos építményt, és hát tegnap este kiderült, hogy hiába legózom már évek óta, egész egyszerűen nem sikerült jól felmérnem, hogy mennyi időbe fog telni összerakni ezt a készletet, úgyhogy tegnap 4,5 óra alatt gyakorlatilag a szetnek nagyjából a 30%-át sikerült megépíteni, úgyhogy gyakorlatilag elkészült ugye a hírharsonának az első része, az első emelete, az aulája, ami így néz ki, és nem csak kívül van szépen kidolgozva, de belül is, tehát hogy elkészült tegnap este ez, illetve elkészült a második emeletnek, hát hogy mondjam, talán az egyharmada, úgyhogy innen folytatjuk ma az építést. Gyakorlatilag 6 zacskót sikerült összeraknom 4,5 óra alatt, tehát hogy sokkal lassabban haladtam, mint terveztem volna, úgyhogy ma már nem is mondom azt, hogy mire számítok az építést illetően, valószínűleg ma nem fogjuk befejezni ezt a hírharsonát, úgyhogy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon magas rá az esély, hogy ennek a hírharsonának a megépítése ez három streamre fog húzódni, tehát hogy ma este úgy tervezem, hogy ilyen nagyjából három órát szánok ma az építésre, tehát hogy este 11-ig leszünk itt, és akkor holnap megint ilyen 8 óra magasságában fogom folytatni az építést, és hát őszinte leszek, fogalmam sincs, hogy vajon holnap befejezzük-e. Nyilván minden attól függ, hogy ma mennyire haladok, és neki is látok a folytatásnak. Ugye a második emelet az jelenleg így néz ki. Elkészült a tűzlétrának egy része, illetve a második emelet berendezésének a része is, így hogyha közelebb rakom, akkor látjátok, hogy ez itt gyakorlatilag a szerkesztőségi rész, ahol bizony látszódik, hogy itt vannak az újságok, itt vannak az újságíróknak az asztalai, tökre jól ki van dolgozva, vannak számítógépek, vannak poharak az asztalon, van lámpa, újságkötet, tehát hogy egészen frankón ki van dolgozva egyébként a berendezés, és most ezt fogjuk szépen folytatni. Gyakorlatilag én még ilyet nem is láttam, de hogy egy LEGO fiókos szekrénnyel folytatódik az építés, tehát hogy konkrétan ez tényleg egy LEGO fiókos szekrény, amit be kell építeni a szedbe. Szia Zsolti! Köszi szépen, hogy benéztél a második részre, és természetesen nagyon örülök mindenkinek, aki ma este is úgy döntött, hogy velem tart, és figyelemmel követi a hírharcsolának az építését. Tényleg az eredeti tervem, ahogy még tegnap terveztem, az az volt, hogy a tegnap esti építésből okulva szerettem volna már ilyen 6 órakor elkezdeni a streamet, de a vidéki programunk az nem pontosan úgy alakult, ahogy én gondoltam, úgyhogy gyakorlatilag ilyen 7:30 magasságában estem vissza a lakásba, és gyorsan megetettem a cicát, kapott vacsorát, ezért is nincsen egyébként most juti falat, mert hogy a cica gyakorlatilag még nincsen 20 perce, hogy befejezte a vacsorázást, úgyhogy most direkt kikapcsoltam a juti falat lehetőségét. Legközelebb természetesen újra lesz lehetőség megetetni a cicát, de most nyilván a vacsora után rögtön egyáltalán nem jó, hogyha enni kap a cica, úgyhogy ezért kapcsoltam ki ezt a csatornapontot, és ne tévesszem meg senkit, hogy itt virnyákol a háttérben, kapott tenni, jól lakott, úgyhogy minden rendben van a cicának, nincsen semmi baja, csak hiszti szegény, és egyébként most azt mutatom nektek, hogy ezekből a kis szekrényekből, amit elkezdtem berakni a készletbe, gyakorlatilag egy kis konyhapult fog kialakulni, és ezen a konyhapulton van rögtön 4 darab fánk. És a 4 darab fánk mellé meg kell építenem egyébként egy kávéfőzőt is. És megérkezett a cica, üdvözöljétek Oberont, aki szeretett volna berongybolni a közvetítésbe, de sajnos az a helyzet, hogy továbbra sincsen hely az asztalon a cicának, úgyhogy minden egyes alkalommal, amikor megérkezik, akkor muszáj vagyok megragadni és visszarakni a földre, mert most jelen pillanatban egész egyszerűen nincsen hely arra, hogy a cica is itt legyen velünk. És ő ennek folyamatosan nem tetszését fejezi ki ezzel kapcsolatban, de sajnálatos módon most nem tudok kivételt tenni. Egész egyszerűen nincs hely. Tehát, hogy ha most itt elfeküdne, akkor káoszba fulladna ez a ma esti stream. És a fánkos tálca mellé elkészült a kávéfőző is, ami igazi klasszikus amerikai kávéfőző, tehát hogy nem Nespresso géppel van dolgunk, kérem szépen, hanem igazi klasszikus ilyen borzasztó kávét tartalmazó kávéfőzővel. Ugye tudjátok, hogy az amerikai kávé, az americano, az a kávé, ami ilyen, hát elképesztően vizes, felhígított barna lötty, amit jó érzésű európai ember soha nem fog rendes kávénak nevezni. És itt tudjátok közelebbről megcsodálni, hogy így néz ki egyébként ez a kis konyha itt a szerkesztőségben, tehát hogy ott vannak a pulton a fánkok, ott van a kávépőző, ott egy pohár, van egy fiókos szekrény, és szerintem ez itt gyakorlatilag, amit ki lehet nyitni, ez egy vagy egy mosogatógép akar lenni, vagy egy hűtőszekrény. Én a hűtőszekrényre tippelek egyébként. Tehát, hogy elképesztően tetszik nekem, hogy milyen részletek vannak egyébként ebben a készletben, és még nem értünk egyébként az érdekes részleteknek a végére, hiszen most például egy ilyen víztartályt fogok összerakni, amiből tiszta vizet lehet ugye kinyerni. Ez is egyébként kelléke minden egyes amerikai filmnek, amiben látható valamilyen iroda, és a valóságban egyébként nem csak az amerikai filmekben vannak ilyen vizes gépek, de a valóságban is, ugyanis például a mi szerkesztőségünkben is van ilyen gép a konyhába, ahova ki tudsz menni, és akkor gombot megnyomva vagy meleg vizet öntesz a poharadba, vagy hideg vizet öntesz a poharadba. Nem a klasszikus ilyen vízballonos megoldás, mert hogy itt egy gép elrejti a ballont, a gép belsejében van a ballon, amiből kijön a víz, de ettől függetlenül a mi szerkesztőségünkben is van bizony ilyen vízautomata, tehát hogy ez abszolút nem amerikai sajátosság. Na, el is készült a vizes ballonos, hát nem is tudom, minek nevezik egyébként ezt pontosan, mi a neve, de hogy így néz ki. Így néz ki Legóból, és tök jól meg van csinálva, hogy ott van felül a víztartó ballon, és van egy pohártartó, és még arra is figyelt a designer, hogy ott legyen egy kék elemnek köszönhetően a gombok, amiket megnyomva ugye ki lehet engedni a vizet ebből a szerkezetből. Roppant jópofa megoldásnak tartom ezt, hogy ilyen elég egészen aprócska egyébként ez a második iroda, amit össze kell rakni, de ennek ellenére zseniálisan jól meg van valósítva. Így, hogyha behelyezem ezt a cuccot, akkor itt látjátok, itt van a háttérben. Oda van berakva. És akkor oda lehet oda fáradni szépen, hogyha valaki esetleg megszomjazik a Lego hírharsonában. És most, hogy ezzel megvagyok egyébként, gyakorlatilag berendeztem a második emeletet, tehát hogy konkrétan így néz ki teljesen berendezve a hírharsonának a második emelete, és most fogok nekiállni konkrétan a homlokzat megépítésének, tehát hogy jönnek a falak, illetve jönnek az üvegablakok. Úgyhogy hamarosan egyébként úgy gondolom, hogy ha ezzel megvagyok, akkor utána rögtön rá is térünk a harmadik emeletre. Összesen ugye négy emeletből áll ez a hírharsona, és 16 darab zacskó sorozatból lehet összerakni. Ugye tegnap este én 6 zacskóig jutottam el, és hát az a tervem, hogy az a most következendő 2,5 órában legalább eljussak a 10 zacskóig, meglátjuk, hogy ebből mit sikerül teljesíteni, az szinte biztos, hogy ma este nem fogom befejezni az építést, úgyhogy ha szeretnétek végigkövetni a hírharsona megépültét, akkor úgy tervezzetek, hogy holnap este ilyen 8 óra magasságában ismét folytatódni fog a stream, és hogyha minden úgy alakul, ahogy alakulnia kell, akkor lehet, hogy holnap este el is fog készülni ez az épület. Közben Pancake Speedy írja, hogy a korerai Lego Blocks, vagy milyen szettekben korábban is volt ilyen balonos vízadagoló, meg csomó okos megoldás annak ellenére, hogy nem hivatalos Lego. Szerintem egyébként itt sem, tehát hogy biztos vagyok benne, hogy nem a hírharsona az első olyan készlet, amiben bekerülnek ilyen részletek, ahol ilyen irodás cuccok vannak. Szerintem én már találkoztam ilyesmivel máshol is. Nem vagyok 100%-ig biztos benne, de hogy úgy rémlik, hogy ezek az irodai cuccok, ezek nem feltétlenül számítanak novumnak, csak én csodálkozom most itt rájuk, hogy ez a szerkesztőség, itt a Lego szerkesztőség, ez úgy lett megtervezve, hogy igen komoly hasonlóságokat mutat azzal a szerkesztőséggel, amiben én is dolgozom nap mint nap. Tehát hasonlóságokat vélek felfedezni, nem lepődnék meg, hogyha ennek a készletnek a tervezője maga is járt volna már egy újságnak a szerkesztőségében, legyen szó akár nyomtatott magazinról, vagy akár online magazinról. Batek, köszönöm szépen a csírt, és közben írod, hogy hatalmas kedvet kaptam a stream nézése közben egy hírharson a szett megvételre, csak hát nem a legolcsóbb szettről van szó. Igen, tehát hogy az kétségtelen, hogy ez a szett nem csak a méretében van felnőttekre pozícionálva, de az elem, tehát hogy az árát illetően is ugyanis ilyen 110 ezer forintba kerül az a szett. Tehát, hogy nem olcsó mulatság. Én is úgy szereztem be egyébként, hogy mielőtt megjelent volna, konkrétan eladtam néhány Lego szettemet, hogy legyen elég keretem arra, hogy hirtelen meg tudjam vásárolni. Mert ugye a bejelentett, hogy így bejelentették ezt a Lego szettet valamikor május közepén, és július 1-én volt a hivatalos megjelenési dátum, úgyhogy nem volt sok időm így anyagilag felkészülni arra, hogy egy ilyen elképesztően drága Legót fogok megvásárolni. Ugye, aki rendszeresen nézi ezeket a streameket, az tudja, hogy elég sokat nyígtam az elmúlt időszakban azért, hogy legyen végre egy nagy és normális Lego készlet, és azt gondolom, hogy a hírharson a képében egyébként ezt megkaptuk. De ettől függetlenül azért tényleg, tehát hogy 110 ezer forintot kifizetni egy ilyen Lego készletre, azért az még szerintem a legnagyobb rajongóknak is egy olyan tétel, amire azért így fel kell készülni. Tehát, hogy legalábbis az én környezetemben azért nem sok olyan ember akad, aki így röhögve ki tud pattintani 110 ezer forintot, hogy most ezt elköltöm Legóra. Most egy picit közben látom, hogy Irengárd kérdezi, hogy nálatok is van egy vérengző. Igen, egyébként van nem vérengző, hanem ahogy Irengárd is írja, vérontó figura a készletben, akit korábban már összeraktam, tehát egy ilyen vérontó van a szedben, és hát ez a vérontó egyébként semmiben nem különbözik attól a vérontótól, ami egyébként már januárban is bekerült az egyik Lego készletbe, a szellemlovalatos Lego készletbe. Annyi talán, hogy másfajta kiegészítőket kapott, ugye a vörös csápjai meg ilyesmi, azok nem feltétlenül pont ugyanolyanok, mint a januári szedben, de gyakorlatilag festés, meg minden más szempontjából ez a vérontó figura semmiféle kuriózumot nem vonultat fel. És egyébként a szedben a vérontó mellett található egy Venom is, csak még nem jutottam el oda a zacskóknál, hogy már ő is a kezem ügyébe kerüljön. De hogy ugye említettem, összesen 25 minifigura található a készletben, és ebből a 25 minifigurából 5 egyébként olyan, ami még soha nem szerepelt egyetlen más Lego készletben is, például a megtorló minifigura, tehát hogy ez az első alkalom, hogy egy Lego szedbe megtorló minifigura kerül, és hasonlóan kuriózumnak számít fene gyerek is, azaz, hogy Daredevil, akinek szintén ez az első felbukkanása Lego minifigura formában. És nyilván hatalmas szerepet játszott a készlet megvásárlásában az, hogy ezek a különleges Marvel figurák is belekerültek. Tehát, hogy például fene gyerek figurára már nagyon régóta vágytam, de a legnagyobb örömet nekem az okozta, hogy ebben a készletben van egyébként fekete macska is, és őt sem raktam még össze, hanem szerintem majd a nyolcas zacskóban lesz benne a fekete macska, és ő az a minifigura, akinek a legjobban örülök egyébként a 25-ös felhozatalból. Mellette egyébként lesz még Penge, ő is exkluzívnak számít, lesz még Firestar, ő is exkluzívnak számít, és nem is tudom, hogy ki az ötödik. Most így hirtelen nem jut az eszembe, hogy ki az ötödik figura, akivel még korábban soha nem találkozhattunk egyetlen egy Lego készletben sem. Ja, értem, Irengár, tehát, hogy hál' Istennek egyébként a mi szerkesztőségünkben, a 24.hu szerkesztőségében még soha nem járt vérontó, és egyébként egyetlen más szuperbűnözővel sem találkoztam munka közben, sőt, Pókemberről sem szoktunk írni lejárató cikkeket. Ez az igazság. Tehát ugye 24.hu szerkesztőségében nem sűrűn fordulnak meg szuperbűnözők, és úgy gondolom, hogy ennek lehet némi köze ahhoz, hogy nem New Yorkban és nem a Marvel filmuniverzumban, vagy a képregény univerzumban vagyunk. Látok itt némi összefüggést a szerkesztőség és vérontó hiánya között. Úgy gondolom, hogy ez lehet az oka. Tizennégyszer kell megépítenem ugyanazt, ami az az igazság, hogy még egy Lego hírharsona esetében sem olyan szórakoztató dolog. De sajnos ez egy felhőkarcoló rengeteg ablakkal, és hát ezt a rengeteg ablakot bizony meg kell építeni, úgyhogy valószínűleg egyébként minden emelet esetében végig kell majd játszanom ezt a procedúrát, hogy meg kell építenem ezeket az ablakokat, úgyhogy lélekben ti is készüljetek föl arra, hogy még jó pár ablak építés áll előttünk. Közben Alpix írja, hogyha írnátok Pókemberről lejárató cikkeket, jönnének a rossz arcok is. Egyébként nagyon vicces, de nyilván már a 24.hu-ban is írtunk cikkeket, például Pókemberről. Jó, nyilván nem egy valódi Pókemberről, de a 24.hu hasonlít abban a hírharsonára, hogy már nálunk is jelentek meg Pókemberről cikkek, csak épp nem lejárató cikkek. Jaj, közben Émi írja, én azért tudnék mesélni, miért jöttek be a szerkesztőségbe abban az irodaházban, csak másik emeletre. És valószínűleg egyébként nem árulok el nagy titkot azzal, hogy ezzel most Émi arra utal, mikor a Momentumnak a pártelnöke, hogyha jól gondolom, az András egyszer csak fogta magát, és egy vitatható, erősen vitatható Origo cikk után egyszer csak úgy gondolta, hogy akkor megérkezik a szerkesztőségbe, és számon kéri az újságírót arról, hogy miért terjeszt hazugságokat az Origóban, és nagyon vicces, hogy be is jutott egyébként a szerkesztőségbe. Tehát, hogy az a vicces helyzet volt egyébként nagyon sokáig, hogy az Origo és a 24.hu szerkesztősége az ugyanabban az épületben volt, csak a 24.hu a második emeleten, az Origo pedig a harmadik emeleten. És ebbe a harmadik emeleti irodába érkezett meg a Momentumos politikus, és így konkrétan rárúgta az ajtót az Origo szerkesztőségére, amiről még videófelvétel is készült, hogyha az emlékeim nem csalnak. És sajnos ma már erre valószínűleg nem lenne lehetőség, már csak azért sem, mert egyébként az Origo elköltözött. Elköltözött ugye abból az irodaházból, ahol ebben az időben voltak, és ehhez kapcsolódó egyébként közepesen vicces sztori, amit már streamben biztos, hogy elmeséltem egyszer, de hogy alapvetően kapcsolódik ide, hogy nyilván mindenki tudja, hogy 2014 és 2017 között én ugye az Origónál dolgoztam, és amikor az Origónál elkezdtek ugye olyan irányba kanyarodni a dolgok, amit szerintem jó érzésű ember nem igazán tud elfogadni, akkor ugye felmondtam az Origónál a kollégáimmal együtt, és átmentünk a 24.hu-hoz, ami azt jelentette, hogy az egyik nap még a harmadik emeletre mentünk be dolgozni, a következő nap pedig már a másodikra. Azért az egy vicces váltás volt. Így van Jézus, amikor munkát váltottam, akkor konkrétan annyi történt, hogy már nem a harmadik emeletre mentem be dolgozni, hanem a másodikra. Meg azóta, mióta ez megtörtént, nem a jobb oldali liftet használom, hanem a bal oldali liftet. Tehát, hogy ennyi változás történt az életemben, mikor felmondtam az Origónál. Szia Macogó, köszönöm szépen, hogy benéztél. Igen, végre tudtunk Émivel egy lifttel utazni. Ugye nagyon sokáig Émivel gyakorlatilag egy cégnél dolgoztunk, de aztán természetesen idővel ő is ott hagyta az Origót, de Amy természetesen nem újságíróként dolgozott az Origónál, hanem egészen más területen, de hogy mi Amyvel konkrétan onnan ismerjük egymást alapvetően, hogy együtt dolgoztunk az Origónál. Egyébként tényleg nagyon vicces, amit Bogyi említ, hogy a jobboldali liftről átálltam a baloldali liftre. Igen. Ennek van egy ilyen, ez is ilyen meta. Mondhatjuk azt, hogy ez is meta. Nyilván Petikém, nem figyeltél megint, hál' Istennek nem visszabontani kell, csak megépíteni azt, amit eddig elfelejtettem. Szóval igen, tehát hogy még a való életben is előfordul az, hogy néha olyan emberek jelennek meg egy szerkesztőségben, akik alapvetően nem oda valók. Tehát hogy amikor egy politikus beront egy bármilyen újságnak a szerkesztőségébe, az semmiképpen nem nevezhető természetes állapotnak. Azt gondolom. És valószínűleg egyébként viszonylag sokan egyetértenének velem ebben. Na, megépítettem az ablakokat, így néz most ki egyébként kívülről az épület. Nem annyira izgalmas alapvetően, de hát mégiscsak egy New York-i acél és üvegfelhő karcolóról beszélünk. Tegnap ugye szóba került a lift, és gyakorlatilag ez itt a liftaknak. Tehát, hogy ebben a hírharsonában a lift az egy nagyon szűkös hely, mert összesen két stud vastag a lift. Tehát, hogy ebbe a liftbe, ami a hírharsona épületében mozog, sok ember nem tud beszállni. Szerintem egyetlen egy tudja magát bepréselni, és abszolút be kell húznia a hasát. Hogyha egyetlen egy dolgot, tehát hogyha valami hiányosságot fel kellene rónom ennek a LEGO setnek jelen pillanatban, akkor az, hogy a tervező nem foglalkozott azzal, hogy hitelesen megjelenítse ugye a lift aknát. Tehát, hogy elméletileg ennek itt úgy kéne kinéznie, hogy ezen a részen, ahol a lift van, ugye itt láthatjátok belül, hogyha sikerül megmutatnom rendesen, tehát, hogy itt van a lift, itt van a lift, és itt kellene egy picit vastagabbnak lennie a falnak, hogy tényleg olyan lenne, mint hogyha lift lenne itt. Tehát, hogy oké, hogy ott van az ajtó, de a tervező nem gondolt arra, hogy megjelenítse konkrétan a lift aknát, amiben egyébként a lift közlekedik. De azt hiszem, hogy ennél nagyobb problémánk nem biztos, hogy lesz ezzel a készlettel. Eddig a különböző easter egg-ek, amiből egyébként találtunk már vagy 4-5-öt, azok zseniálisak. Tehát, hogy ezen a készleten konkrétan látszódik, hogy olyan ember tervezte, aki egész biztos, hogy nagy rajongója a Marvelnek, és azon se lepődni meg, hogyha nagy pókember rajongó lenne. És gyakorlatilag a hetes csomag végére értem, megépült lényegében a második emeletnek a jelentős része, és azt kell tudni egyébként, hogy ez az oldala sem fog hiányozni a készletnek, ami most itt üresen van, de hogy ez a készlet úgy van megoldva, hogy nem olyan, mint a legtöbb ilyen épületkészlet a Legóból, hogy üres a hátoldal, tehát hogy hátulról be tudjál nyúlni, hanem ide fogunk építeni egyébként egy üvegfalat, tehát hogy bezárható lesz az emelet, viszont úgy van megoldva a set, hogy könnyen levehető legyen, és lehessen bele nyúlkálni. És moduláris készletről van egyébként szó, tehát hogy ugye itt van a hírharsonának a bejárata, és erre gyakorlatilag ilyen egyszerűen rá lehet pattintani a második emeletet, és ugyanígy egy mozdulattal le lehet szedni, tehát hogy nagyon okosan van megoldva, hogyha valaki játszani szeretne vele, akkor nagyon egyszerűen lehet mozgatni az elemeket, leveszed, felveszed, és ugye a front oldalra fogom majd külön megépíteni egyébként a homlokzatot. Tehát, hogy így néz ki jelenleg hátulról az épület, és itt lesz, így néz ki a homlokzat, és ide, most egyébként az a rész következik konkrétan, hogy szépen megépítem ennek a második emeletnek a homlokzatát. És ezzel egyébként eljutottunk a setnek a feléhez. Tehát, hogy most tartunk a felénél, most indulok el oda, hogy elérjek a set feléhez, ugyanis, ahogy említettem, ugye 16 zacskó sorozat van, és most nyitom meg a 8-at. És ahogy számítottam rá, a 8-as zacskóban van benne a fekete macska. És látom, hogy Éni kiváltotta a hidratálást, úgyhogy kiszórom az elemeket az asztalra, és utána elfogyasztok némi innivalót, hogy nehogy kiszáradjak itt az őrületes streamelés közepette. Egészségetekre! Igyatok ti is, hidratálni jó! Na, és kezdjük gyorsan azzal, hogy összerakjuk a hírharson a Lego set egyik legnagyobb ajándékát, a fekete macska figurát. Jaj, de vicc, cuki vagy, Obika, hogy elmondtam, hogy ajándék, és erre te elkezdtél nyávogni. Nagyon-nagyon cuki vagy. Te is mondhatjuk azt, hogy ajándék vagy az élettől, de most kivételesen nem te vagy az a fekete macska, akire gondoltam, hanem a minifigura mennek fekete macskára gondolok, de örülök, hogy hallgatsz egyébként a fekete macska szóra. A fekete macskának kellene, hogy legyen egy ostora, amit hát most így itt hirtelen nem találok. Érdekes. Na, így néz ki a fekete macska figura, hát zseniális. Van a kezében egy gyémánt, mert ugye fekete macskáról tudni kell, hogy ő egyébként egy mestertolvajból lett. Hát, őt is leginkább antihősnek lehetne nevezni, mert hogy a képregényekben ő igazából soha nem szokott le arról, hogy ellopjon olyan dolgokat, amik nem az övéi. És tök érdekesség, hogy magyarul a Peter Parker pókembernek az első évadában, ami 2012-ben jelent meg, ebben a képregényben lehetett egyébként olvasni Peter Parker, azaz pókember és fekete macska kapcsolatáról, ugye ők nagyon sokáig konkrétan együtt jártak, kapcsolatban éltek, ami ugye nyilván nem tartott sokáig, de hogyha valaki esetleg kíváncsi ezekre a fekete macskás sztorikra, az a magyarul a Peter Parker pókemberben tud olvasni róla, és egyébként a fekete macskáról alapvetően azt érdemes tudni, hogy első alkalommal 1979-ben a bukkant fel a Marvel képregényekben, méghozzá az Amazing Spider-Man-nek a 194. számában. És annyira népszerű karakternek bizonyult egyébként, hogy nagyon sokáig úgy tűnt, hogy egyébként meghalt, de nem halt meg, hanem visszahozták, és romantikus kapcsolatba bonyolódott pókemberrel. Konkrétan pókemberrel, mert hogy a fekete macska nem Peter Parkerba lett szerelmes, hanem pókemberbe, és a fekete macska csak jóval később tudta meg. Nem is az, hogy tudta meg, de hogy nagyon sokáig a fekete macska nem tudta, hogy Pókember valójában a Peter Parker. És ez okozott is köztük Tesztük némi problémát a képregényekben. Most azt nézem, hogy tényleg kellene, hogy legyen egy ostora, egy fekete ostora ennek a karakternek, és nincs itt az elemek között, amiket kiöntöttem az asztalra. Úgyhogy most megnéztem, hogy nem maradt benne valamelyik zacskóban, de nem. Gyémántból van kettő, de az ostor az nincs sehol. Nem akkora hatalmas nagy veszteség, mert hogy van ostorom, Lego ostorom, de nagyon furcsa, hogy pont egy az egyik minifigurának az egyik tárgya hiányzik a készletből. Ez nagyon fura. És nem úgy tűnik, tehát, hogy egy fekete ostorról beszélek, csak szürke elemek vannak előttem. És megvan a megoldás, nem nyitottam ki a negyedik zacskót, úgyhogy ott van benne az ostor, természetesen. Megint nem a Lego volt hülye, hanem én voltam a hülye. Mindig kiderül, hogy én vagyok a hülye. Nagyon szépen köszönöm a követéseket mindenkinek. Szia Fejcsi, szia Delightful Eyes, oh my god, szia Incredible India, nagyon szépen köszönöm mindenkinek a követéseket, remélem, hogy jól fogjátok magatokat érezni itt a csatornán, meg az éppen aktuális streamünkben, ami egyébként a mostani stream a valaha készült legnagyobb LEGO, Marvel LEGO készletnek a megépítéséről szól. Konkrétan, most tartok nagyjából a készletnek a felénél, ez egy 3772 alkatrészből álló, 4 emeletes felhő karcoló lesz, és most tartok a második emeletnél, és megmutatom még egyszer a fekete macska minifigurát, akinek most már itt van a kezében az ostor, és azt kell tudni, hogy ugye ez egy olyan minifigura, ami most először jelent meg, és gyakorlatilag csak a hírharson a készletben lehet megtalálni. Hasonló minifigura még egyébként a megtorló, tehát hogy ő is most szerepel először LEGO készletben, illetve a fene gyerek is az exkluzív figurák közé tartozik. És Oberon egyébként továbbra is álhatatos módon szeretne megérkezni ide az asztalra, de továbbra is sajnos kénytelen vagyok őt lerakni a földre, hogyha ide támad. Közben látom, hogy Delightful Eyes, oh my god, bemutatkozott Szolcsik Kristóf. Szia Kristóf, köszönöm szépen tényleg, hogy itt vagy velünk, és bízom benne, hogy tényleg jól fog szórakozni, miközben azt nézed, hogy én megépítem ezt a hatalmas nagy LEGO Marvel készletet. Közben Irengard írja, hogy tévedett már a LEGO, mert hogy az exe kislányai kaptak pár éve Minecraft LEGO-t, és az egyikben kettő ugyanolyan figura volt két különböző helyet, Steve vagy mi volt ezeknek a neve. Na, ilyennel én mióta legózom, és ugye én már legalább 35 éve legózom, na ilyesmivel még soha nem találkoztam. Egyrészt soha nem volt még olyan LEGO készletem, amiből hiányzott volna akár egyetlen darab elem is, és olyanról meg még nem is hallottam egészen mostanáig, hogy gyakorlatilag hiányzott volna az egyik minifigura a készletből, mert hogy a két minifigura helyett a vásárló két ugyanolyan minifigurát kapott. Tehát, hogy erről még soha nem hallottam. Konkrétan tényleg, tehát, hogy olyanról már hallottam. Tehát, hogy én szerencsés vagyok, 35 év alatt egyszer sem fordult elő, hogy az általam megvásárolt vagy ajándékba kapott LEGO szettekből hiányzott volna akár egy alkatrész is. Hogyha úgy is tűnt, hogy hiányzik, akkor mindig kiderült, nagyon gyorsan kiderült, hogy én rontottam el az építést. Viszont másról már megtörtént. Másokról tudom, hogy velük már megtörtént az, hogy olyan készlet került hozzájuk, amiből hiányzott elem. Ha emlékeim nem csalnak, akkor például Zsolt is közéjük tartozik, tehát hogy Zsoltnak is volt már olyan készlete, amiből hiányzott egy elem, de olyanról egészen mostanáig még soha nem hallottam, hogy minifigura hiányzott volna, komplett minifigura hiányzott volna a készletből is. Ugye most arról beszélünk, hogy két különböző minifigurának kellett volna benne lennie abban a Minecraft készletben, és ehelyett két ugyanolyan minifigura került bele. Tehát ugye ez abszolút újdonság, és nagyon vicces, hogy egyébként az ostorból, amit előbb hiányoltam, nem egy, hanem kettő található a készletben, tehát hogy ez itt egy plusz alkatrész. Én egyébként összeteszem a kezem, hogy soha nem fordult még elő velem, hogy hiányos lett volna a Lego. Van egy nappali, meg van egy esti ostor. Ah! I see what you did there. Én most kikapcsolom az Xboxom és elmegyek sírni egy kört. Mi történt, kokanoid? Miért fogsz sírni egy kört? Ne viccelj már, maradj itt, ne sírjál. Nem jó az. Közben Fejcsi írja, hogy ahhoz képest, hogy milyen nagy a szett, és hogy Marvel témakör egész értelmes áron van. Hát, amennyiben a 110 000 forint értelmes árnak nevezhető, úgy végül is igen. Tehát, hogy... Azért lássuk be, 110 000 forint műanyag játékért az nem kevés összeg. És mondjuk valószínűleg egyébként lehet, hogy tényleg lehetett volna drágább is, de azt hiszem én már nem tudnám jó szívvel azt mondani erre a készletre, hogy értelmes áron van. Ettől függetlenül természetesen megvettem, mert hogy első látásra szerelem volt, de talán azt gondolom, hogy az értelmes ár talán egy picit túlzás rá. Nem, egyébként nyilván, tehát, hogy nem arra gondolok, hogy én is elismerem egyébként azt, hogy rendesen, tehát, hogy ahhoz képest, hogy tényleg 3772 alkatrészről beszélünk, arról, hogy 25 minifigura van benne, illetve tényleg ez egy licenszelt készlet, tehát, hogy a méret arányához képest egyébként tényleg ez a 110 000 forintos ára, ez teljesen jogos, hogyha úgy mondjuk, csak hát én tényleg arra gondolok, hogy 110 000 forintot kiadni Legóra, az néha ilyen elképesztően őrült dolognak tűnik, még az én szememben is, pedig aztán én elég nagy Legó rajongónak számítok. De egyébként tény, hogyha azt vesszük figyelembe, hogy rengeteg minifigura van benne, tényleg nagyon sok alkatrészből áll, és ráadásul ugye licenszel, tehát hogy a Legónak fizetnie kell azért a Disneynek, hogy ezt a szettet kiadhassa, és nyilván azt a pénzt is, azt a plusz pénzt is a vásárlók fizetik meg a szett árában. Ahhoz képest szerintem is egyébként egész jól sikerült belőni a szett árát, de tényleg azt mondom, hogy azért néha én is elgondolkodom azon, hogy mennyire normális dolog 110 000 forintot kifizetni egy Legóért. Közben Kokanoid írja, hogy azért görbült sírásra a szája, mert 4 nap alatt az Astronírben sikerült végre kifullozni a karakterét, minden eszközét, a kis kocsit, erre kezdtem teleportálgatni, és megfulladt az emberem. Hát sajnálom egyébként, hogy így alakult. béke poraira az Astronil karakterednek. Egyébként igen, tehát hogy Szerenkemnek írja, hogy nem szabad egyébként elfelejteni azt sem, és ezt én is rendszeresen el szoktam egyébként mondani, hogy nyilván azért is kerül 110.000 forintba ez a LEGO készlet, mert hogy borzasztóan gyenge a forint. Oké, hogy a múlt héten erősödött egy picit, de hogy átlagosan az elmúlt fél évben ugye ilyen 360 forint volt egy euró, ami igencsak képes egyébként megdobni egy ilyen készletnek az árát, és ne feledkezzünk meg arról sem, hogy egész Európában nálunk a legmagasabb a forgalmi adó, az áfa, tehát nyilván minél drágább dolgot veszünk, annál többe kerül Magyarországon. Tehát, hogy nem véletlen, hogy például az egész világon, Magyarországon kerül például a legtöbbe egy iPhone, hogyha megveszed, meg ilyesmi. És ez nyilván igaz mindenre, így a lególa is. Tehát, hogyha egy picit erősebb lenne a forint, picit, mondjuk így 320 forint lenne, nem 360, akkor ez a szett is olcsóbb lenne, és hogyha mondjuk nem 27 lenne az áfa, hanem mondjuk 25 vagy 22, akkor is sokkal olcsóbb lenne a szett. Tehát, hogy tény, hogy a készletnek az ára Magyarországon nem csak a LEGO múlik. Tehát vannak olyan szerencsés helyek a világon, ahol 110.000 forintnál sokkal kevesebb összegért hozzá lehet jutni ehhez a legóhoz. Közben egyébként megcsináltam a második emeletnek így kvázi a tetőszerkezetét, illetve az épületnek az oldalára az ablakok mellé felkerültek hát az acél elemeket szimbolizáló ilyen ezek a hosszúkás elemek, amik régen a 80-as években egyébként legósínként funkcionáltak, illetve ahogy azt Jézus nagyon jól megjegyezte egyébként tegnap, hogy gyakorlatilag ezek főleg a Technic szettekben voltak megtalálhatók. Igen, Szerenkemnek írja, hogyha csökkentenék körülbelül 23%-ra az áfát, akkor már jobban éreznék magunkat. Egyébként ez így van. Ez így van, tehát hogy hogyha belegondolunk egyébként, szerintem, tehát hogy én néha bele szoktam gondolni, és egészen dühítő, hogy ugye megkapom a Fidesz fizetésemet, amit leadózok az állam felé, aztán minden egyes bármi után, amire elköltöm a fizetésemet, arra azt is megadóztatják. Tehát, hogy egészen durva, hogy itthon mennyi pénzt lehúz az emberről az állam. És akkor még csak két tételt mondtunk, ne beszéljünk arról, hogy mi van akkor, hogyha ha lakást veszel, meg mit tudom én, tehát hogy ugye pont a héten rendeltünk Blazect barátommal társas játékokat, amit külföldről az Európai Unión kívülről fognak elszállítani hozzánk, és egészen durva, hogy kifizettünk egy X összeget, és ennek az X összegnek az egy harmadát azt tette ki, hogy azt a cuccot elpostázzák ide, mi pedig kifizetjük a vámot, plusz még az adót is mellé. Tehát, hogy így egészen döbbenet. Hogy tényleg mennyi extra pénzt lehúznak az emberről azt követően, hogy egyébként már megadóztatták a fizetésedet is, amit kapsz. Tehát, hogy így teljes agyrém. Nagyon durva ebben néha belegondolni, és megnézni azt, hogy más országokban egyébként mennyi pénz marad meg az ember fizetéséből. Nyilván adózni mindenhol kell, csak nem mindegy, hogy mennyit adózol. Nem bogyi, úgy van kiszámított, hogy nem fogunk fizetni július 1-e után óta, hiszen pontosan tudta a feladó, aki a csomagot küldi nekünk, hogy milyen jogszabályok vannak Magyarországon, meg egyébként az Európai Unióban, úgyhogy eleve már olyan pénzt fizettünk ki ezért a csomagért, amire a július 1 utáni árak vonatkoztak. Tehát, hogy mi már kifizettük, ahogy mondtam is, az adót is kifizettük rá, illetve kifizettük már rá a vámot is. És nyilván, mivel a feladó tudja, hogy azok a csomagok, amiket megrendeltünk július 1-e után fognak megérkezni Magyarországra hozzánk, ezért már tartalmazták a július 1 után érvényes összegeket. Hát igen, egyébként abban, az a baj, hogy abban is van igazság, hogy nem is csak az a baj, hogy mennyire megadóztatnak mindent ebben az országban, hanem az is, hogy egyébként az adónkért cserébe milyen szolgáltatásokat kapunk, és most elég egyébként csak az egészségügyre gondolni, úgyhogy valóban van egy ilyen vetülete is a dolognak. Oh, Shadow Tweet, szia! Köszönöm szépen, hogy ma este is benéztél. Szia Zsolt 011110. Nagyon tetszik, hogy legúzol, és ezt nagyon tisztelem. Végre találok egy általános embert, aki foglalkozik vele Twitchen. Hát örülök, hogy sikerült olyan tematikát összehozni ezen a csatornán, amivel esetleg tudok újat mutatni embereknek. Úgyhogy örülök, hogy rám találtál, és örülök, hogy itt vagy velünk, és remélem, hogy jól fogod érezni magad, és a továbbiakban is tetszeni fog a stream. És közben megérkezett Blaisect is, emlegetett Samár, és Zsolti pedig elköszönt tőlünk, úgyhogy szia Zsolti, további szép estét kívánok. Nagyon örülök egyébként, hogy megint ilyen élénk a chat, és folyamatosan pörög nekem itt. Folyamatosan pörög nekem itt a chat, és látom, hogy beszélgettek velem is, meg egymással is. Képzeld el, Blaisect, pont a Marvel United társasról beszélgettünk, és arról, mert hogy szóba került az áfa, meg az, hogy mennyire megadóztatják egyébként a fizetésünket, meg ilyesmit, és elmeséltem a srácoknak, hogy ugye a héten rendeltünk társast, és a kifizetett összegnek az egyharmada konkrétan a szállítás volt, meg az adó és a vám, amit ki kell fizetnünk azért, mert hogy az Európai Unión kívülről érkezik. Az Európai Unión kívülről érkezik nekünk a csömeg. Közben Domcsa kiváltotta nekem a hidratálást, úgyhogy ittam is egy kis vizet. Köszönöm szépen, egészségetekre. Ne felejtsetek el ti is hidratálni. Közben Helios írja, hogy Bét Redditen láttam egy arcot, aki két hírharsonát épített össze, dupla szélességgel, pont úgy néz ki, mint a képregényes épület. Hát, bárcsak olyan anyagi helyzetben lehetnék, hogy összeépíthessek két hírharsonát. Nagyon szívesen csinálnék egyébként én is ilyeneket, de az az igazság, hogy töredelmesen be kell vallanom, hogy azért ez az egyetlen egy hírharsona is eléggé megterhelte a kasszámat. De hogyha megteszed egyébként, Helios, hogy beraksz egy linket erre a reddites posztra a Discord szerverre, mert nagyon szívesen megnézném, hogy néz ki az a két hírharsona összeépítve. De hát egy híres pesti újságíró vagy, simán megvásárolhatnád a teljes Lego store-t, bárcsak így lenne. Valószínűleg nem vásárolnám meg a teljes Lego store-t, hogyha így lenne, de hogy sajnos nem így van, úgyhogy annak is örülök, hogy erre az egy hírharsonára sikerült összeszednem a pénzmagot. Sajnos a híres pesti újságírók élete sem csak játék és mese, ahogy azt megőnekelték annak idején a Hupikék, Törpikék is. Te honnan estél le? Így. Hallottál már a gonoszról, a csúf, kopasz, mészárosról? Látom minden, majdnem minden streamben lassan már át tudunk költeni valami híres nótát. És ez egész szórakoztató, hogyha jobban belegondolunk. Most ellenőrzöm, hogy valamit megint elrontottam, vagy mi a franc van, de nem. Úgyhogy itt még az asztalon kell lennie kettő olyan elemnek, amit... Ó, megvan, egy már megvan, amit eddig nem talált meg a szemem, és kell még egy, és az is megvan. Nagyon jó. Majd bejön a milliárdos... Na, Bét, majd bejön a milliárdos streamer karrier, és akkor nem kell megvásárolni a LEGO Store-t, mert a LEGO fog szponzorálni. Hát, azt hiszem, hogy ettől azért még egy kicsit messze vagyunk, hogy engem szponzoráljon a LEGO Store, de adja Isten, hogy egyszer ez megtörténjen, de úgy gondolom, hogy erre még nem mostanában fog sor kerülni. Van egy ilyen sanda gyanúm. Na, és most jutottam el ahhoz a részhez az építésben, hogy ráhelyeztem a földszintre az első emeletet, vagy hogyha úgy tetszik, akkor ez az első emelet, ez a második emelet, és most fogom megépíteni egyébként a második emeletnek a homlokzatát, kérem szépen. Ami egyébként ilyen nem csak üvegből áll, hanem ennek a homlokzat, tehát hogy úgy lesz meg kialakítva az épület, hogy az épületnek a homlokzatán egyébként ilyen hatalmas nagy, hát ilyen LCD képernyők vannak kvázi, tehát hogy a hírharsona épületének a homlokzatán hatalmas nagy képernyők vannak, amin a hírharsona TV műsorai futnak. Helios, köszönöm szépen, hogy bedobtad a linket, a stream után feltétlenül meg fogom nézni, nagyon kíváncsi vagyok rá, hogy milyen lehet kettő darab hírharsona egybeépítve. És közben picit természetesen irigy is vagyok, hogy valakinek van lehetősége arra, hogy rögtön két hírharsonát vásároljon magának, és azokat még egybe is építse. Bárcsak nekem is így bejött volna az élet. Ja igen, tehát hogy végül is Dave is kapott új Friends készletből, pedig nem is legózik. Ugye azt Dave közösen kapta Julcsival, úgyhogy, és ugye Julcsi hatalmas nagy jó barátok rajongó, úgyhogy tök érthető valahol, tehát hogy, és nálam sokkal, tehát hogy nem is az, hogy nálam sokkal komolyabb, de hát lényegében Julcsi influencer, úgyhogy valahol tök érthető, hogy küldött nekik az HBO egy kettőjüknek közösen egy LEGO jó barátok szettet. Én nyilván nem rendelkezem egyébként annyira komoly eléréssel, mint ők ketten, úgyhogy attól is nagyon messze vagyok még, hogy az HBO ide jó barátok szettet küldjön, vagy bármit küldjön ide. Úgyhogy még az én influencer az én influencer karrierem még nagyon az elején jár, hogyha egyáltalán valaha elérem majd ezt a státuszt, és közben BZ nyomott rám egy raidet, méghozzá egy 76 fős csapattal. BZ, nagyon szépen köszönöm, hogy rám gondoltál ma este. Szia mindenki, sziasztok! Képzeljétek el, hogy hosszú idő után újra LEGO streammel jelentkezem, és nem mást építek meg, mint minden idők legnagyobb LEGO Marvel készletét, a hírharsonát, ami 3772 alkatrészből áll, és összesen 25 darab különböző minifigurát tartalmaz, és nagyjából most járok az építésnek a felénél. Tegnap este volt az első része a streamnek, ma egy órája tart a stream, és most jutottam el oda, hogy lényegében elkészült az egész készletnek, közben megérkezett Oberon is, a Raid ide csalogatta Oberon, de sajnos nincs neki hely az asztalon, úgyhogy kénytelen vagyok lerakni ismét a földre. Szóval tényleg, tehát, hogy egy 4 emeletes épület lesz a végeredmény, és ebből elkészült eddig a földszint, itt van az első emelet, és most az első emeletnek a homlokzatát fogom megépíteni, úgyhogy nagyon arra mutatnak egyébként a jelek, hogy ma este még nem fogom befejezni ezt az építést, hanem eljutunk ma este valameddig, és holnap valamikor így ugyanígy este 8 magasságában fogom befejezni a hírharsonát. Közben Bézé írja, hogy én a macskától azért félnék így legúzásilag, a mi két macskánk gyakorlatilag totális destroy. Ugye Oberonról azt kell tudni, hogy ő egy 16 éves cica, és még soha nem tett tönkre semmit. Tehát, hogy ő az a macska, aki már nem mászik föl a különböző szekrényekre, nem ugrik fel a polcokra. Meg itt van egyébként a hátam mögött ugye a hatalmas nagy csillagromboló, ami egy dohányzó asztalon van konkrétan, és Abika emellé néha felszokott így mászni, de hogy még soha nem tett tönkre semmit. Tehát, hogy nekem, hál' Istennek, őrületesen nagy szerencsém van a cicával. Tényleg jól mondja Real Thomas, hogy Oberon egy igazi nyugdíjas macska, ő már nem ugrál, ő már csak nyávogásban jeleskedik, meg a különböző macskakaják elpusztításában, de hál' Istennek nem kell attól tartanom, hogy nekiugrik valaminek, és ledönti a kiállított legókat. Igen, és hogyha Oberon elalszik, akkor Oberoff, igen, hát nincs itt ma este Dr. Junkfood, de BZ természetesen szállítja a kötelező szóvicceket, úgyhogy nagyon szépen köszönöm BZ, hogy megtisztelsz a munkásságod ezen gyümölcsével, köszönöm szépen. Nem lehet jutifalatot adni neki Bittó, ugyanis fél 8-kor értem haza, gyorsan adtam enni a cicának, és utána kezdtem el streamelni, és mivel nemrég vacsorázott, ezért most kivételesen elérhetetlenné tettem a jutifalat kiváltásának a lehetőségét, de holnap ugyanilyenkor a holnap esti streamben ismét meg lehet majd etetni Oberont, de nem szerettem volna, hogyha most a vacsora után ismét rögtön kaját kap, úgyhogy kivételesen a mai estére elérhetetlenné tettem a csatornapontot, de a következő adásban ugyanúgy lehet majd kedveskedni Oberonnak, mint eddig. Ezt még soha senki sem köszönte meg. Én abszolút értékelem a szóvicceidet, BZ. Tehát, hogy lehet, hogy elolvasom őket, és kihullik a hajamnak a fele, De mindenképpen szerintem fontos, hogy megemlékezzünk arról, hogy folyamatosan energiát fektetsz abba, hogy konkrétan megbotránkoztasd az embert a szóvicceiddel. Látom, olvasom a csetet, és látom ám, hogy lassan egy komoly ellenállási mozgalom alakul ki, hogy nem lehet Oberonnak jutifalatot adni, úgyhogy lehet, hogy majd ilyen 10 óra magasságában lehet, hogy visszakapcsolom. Lehet, nem ígérem meg 100%-ra, de lehet. Lehet, hogy visszakapcsolom majd a jutifalatot, hogy ne törjön ki a népharag itt a közvetítésben. Már kitört. Timi, te vagy itt a fő forradalmár. Admin vagy. Nem hiszem, hogy így kellene viselkedned. Neked az a feladatod, hogy fenntartsd a rendet. Erre szítod itt a hangulatot. Az nem jutifal lesz akkor már úgysem, hanem 10 órai. Nem voltam erre lélekben teljesen felkészülve. Ez az igazság. Kiváltott, nem blészek, nem véletlen az sem, hogy a random funkó figurák ki vannak kapcsolva. Na! Legyetek egy kicsit türelmesek. Azt kellene még, hogy itt legózom, és kivásd azt, hogy mutassak meg egy random Lego készletet. Nem, Funkókat nem adtam el egyébként. Tehát, hogy az az igazság, hogy ugye ez a hírharsona, ez egy kifejezetten drága Lego, tehát hogy tényleg 110 ezer forintba kerül, úgyhogy mielőtt megvásároltam volna, két héttel ezelőtt eladtam néhány Lego készletemet, amik nem nőttek annyira a szívemhez az évek során, és ebből finanszíroztam a Lego hírharsonát, de oda még nem jutottam el, hogy a Funko figuráimat is értékesítsen. Tehát, hogy nem azért nem lehet kiváltani a Funko figurákat, mert hogy eladtam volna őket, hanem egész egyszerűen azért, mert legózás közben nem szeretnék kimászkálni, hogy behordjak Lego Funko figurákat. Kérlek, nézzétek el ezt nekem kivételesen. A következő hagyományos streamben természetesen vissza fognak térni a random a Funko figurák, a random Lego szettek és a random képregények is. Bézi nem sokára megy vacsorázni, szóval nem hozza sokáig ránk a Pusztics Mátyás emlékeste. Hát én ennek ellenére is továbbra is borzasztóan hálás vagyok. Hálás vagyok a pusztító Mátyás emlékestért. Belül nagyon jól szórakozom. Na, egyébként, minthogyha ma este egy egészen hangyafasznyit gyorsabban haladnék az építéssel, mint tegnap, ugyanis mindjárt végzek a nyolcadik csomaggal is. Úgyhogy most lendületben vagyok. Nem, igazából, tehát hogy ugye most tartok, most fogom befejezni a nyolcadik csomagot, és összesen 16 sorozat van. Tehát, hogy ugye a nyolcas sorozat is három zacskóból állt, vagy lehet, hogy négyből, és összesen 16 szeletre van felosztva az építés, úgyhogy most vagyok túl a felén. Tehát, hogy oké, hogy jól haladok, de ennek ellenére ma este biztos, hogy nem fogom befejezni ezt a hírharsonát, mert hogy az a tervem, hiszen holnap munkanap van, időben fel kell kelni, hogy ma este 11-ig streamelek legkésőbb, tehát hogy még másfél órát, és holnap este 8 órakor fogom folytatni az építést. És valószínűleg holnap este már be fogom fejezni a kis, nem is olyan kicsi hírharsonámat. Közben Helios kérdezi, ha választanál a Marvelben létező összes szuper képesség isteni erő közül melyiket és miért választanád? Egyébként nyilván erre lehetne automatikus válasz, hogy természetesen pókember képességeit szeretném, de valójában nem ez az igazság, hanem a szívem mélyén mindig arra vágytam, hogy bárcsak tudnék úgy teleportálni, mint Árnyék az X-Menből. lehet, hogy ez furán hangzik, de hogy valamiért nekem a teleportálás képessége a legszimpatikusabb. Szia Masné, köszönöm szépen, hogy ma este is benéztél. Szóval igen, tehát hogy nem vágynék ilyen elképesztő hatalomra, nem szeretnék olyan hatalmas isten lenni, mint Thor, nem szeretnék olyan lenni, mint Hulk, nem szeretnék olyan erős lenni, igazából nem vágyom pókösztőrre sem, meg nem feltétlenül szeretnék falakra fölmászni, de azt tökre bírnám, hogyha tudnék teleportálni. Az nagyon menő lenne. Gondoljátok el, hogy mennyi pénzt spórolnék BKV bérleten, és azt a rengeteg pénzt mennyi legóra tudnám elkölteni. Tehát, hogyha tudnék teleportálni, akkor simán telne második hírharson a szetre. Na, jönnek a matricák. Nem szeretem a matricákat, ezzel mindenki tisztában van, és nagyon-nagyon-nagyon jó pofa matricákat lehet felragasztani egyébként a hírharsonának a kivetítőjére. Az egyik például az, hogy szavazzanak Osbornra, Norman Osbornra, aki mármint, hogy ő legyen a városnak a polgármestere. Aztán van egy olyan képernyő, amin Mysterio, Dr. Octopus, homokember és zöld manó láthatók, ahogy éppen azt ígérik, hogy felhagynak a bűnözéssel, illetve van még egy, amin éppen arról van szó, hogy a Clone Story-kra van egyébként utalás. Ugye ott van a Vörös Pók, ott van Dr. Kurt Connors, aki ugye a Geek-nak a civil karaktere, illetve Professor Miles Warren, aki a Sakál néven ismert szuper bűnözőnek a civil alteregója, és többek között ugye a Sakál felelős azért, hogy Pókembernek klónjai vannak. Közben Pancake Speedy írja, hogy Árnyék a lore szerint is csak oda tud teleportálni, amit lát, mert ez tetszett az animációs szériában, meg a filmben is, mert elég észszerű limitáció. Én úgy tudom, hogy nem csak oda tud teleportálni, legalábbis a képregényekben nem csak oda tud teleportálni, amit lát, hanem olyan helyre tud, a képregényekben olyan helyekre tud teleportálni, amit fel tud idézni. Tehát, hogyha már járt valahol, és ott van az emlékeiben, akkor a képregények szerint oda is el tud teleportálni. Tehát, hogy akárhová nem tud elteleportálni, hanem olyan helyekre tud elteleportálni, amiket legalább egyszer már látott például. Pont eszembe jutott egy olyan képregény sztori, ami magyarul is megjelent, hogy repülőn utaztak, és a repülőről például letereportált Árnyék egy New York-i felhőkarcolónak a tetejére. Ráadásul nem egy maga, hanem vitte magával vihart is. Na, Sziklón írja, hogy oda tud teleportálni, amit lát, vagy amire emlékszik, ezt legtöbbször úgy kerülik meg a képregényben, hogy összekapcsolódik teleport előtt egy telepatával, aki mutatja neki a képet. Igen. Na, tessék, megvan, mindenre megszületett a magyarázat. Szóval igen, tehát, hogy én egyébként, és én, tehát, hogy ezért is, tehát, hogy nem tudom, tök jó lenne, hogyha most így el tudnék teleportálni mondjuk Vegasba, vagy New Yorkba, mert hogy már ott jártam, emlékszem rá, és így tök menő lenne. Szóval, Ha választanom lehetne Marvel szuperhősök erei közül, akkor mindenképpen az árnyékféle teleportálásra szavaznék. Na kérem szépen, megmaradt egy ilyen alkatrész, ami nem lehet pótalkatrész, úgyhogy ezt szerintem lehagytam valahonnan. Vagy nem? Hát ez nagyon fura. Ez nagyon fura, mert hogy mindenhol ott van, ahol ott kell lennie. Létezik, hogy van egy ekkora extra alkatrész a szedben? Létezik. De ezen nagyon meglepődnék. Nem létezik. De érdekel, nagyon fura, de hogy mindenhova felpakoltam az ilyen elemeket, ahova fel kellett pakolni. Tehát, hogy nem hagytam le sehonnan. Igen, én is azt gondolom, hogy kizárt, de hogy nyilván lehagytam. Igen, ekkora pótalkatrész nincs. Hülye vagy, Peti, mire gondoltál? Na, srácok, fölkerült a homlokzatra a LED fal, ahol futnak az aktuális hírek, és szerintem kurva jól néz ki. Tehát, hogy mennyire menő már. Próbálom úgy megfogni a készletet és megdönteni, hogy ne essen le, semmi nem sikerült. Megpróbálom még egyszer, hogy be tudjam mutatni a kamerába. Tehát, hogy tök jól néz ki, hogy ott van az épület teteje fölött. A fut a LED sor, és ugye itt van az oldalán, tehát, hogy elkanyarodik az egyik ilyen LED sor. Tök jól, nagyon nem győzöm hangsúlyozni, hogy mennyire tetszenek ezek a megoldások, amiket ez a tervező ide álmodott. Nagyon tetszik. Úgyhogy kész van két emelet a hírharsona épületéből. Nagyon jó, nagyon fasza. Következik a 9-es zacskó, és ez az egyik olyan zacskó, ami egyetlen zacskóból áll. Tehát, hogy nincsen sok 9-es zacskó, hanem egyetlen 9-es zacskó van. És azt kell még tudni, hogy a most következő emeletek azok picit kisebbek, mint az eddigiek. Tehát, hogy elkezd befelé szűkülni az épület. Igen, a fele kész van. Túl vagyok a hírharsonának a felén. Ami másfél óra alatt építettem meg két zacskó sorozatnyi legót. És a 9. zacskóban van a Mysterio minifigura, akinek természetesen van köpenye is, amit kiszedünk ugye a kis tárolójából. És ugye Mysterio nem exkluzív minifigura, hiszen mióta kijött a második Pókember film, azóta találkozhattunk már jó pár Mysterio minifigurával. Így néz ki az a változat, ami ebben a szedben kapott helyet. Tetszik egyébként ez a figura. Egyszerű, de nagyszerű. És a képregényeket idézi a kosztüm. Tehát, hogy ez nem a Jake Gyllenhaal féle Mysterio, hanem ez a Mysterio teljes egészében a képregényes klasszikus kosztümöt idézi. Helios írja, hogy csak úgy repülünk, és még csak nem is hibáztál sokat. Peti, milyen cuccot szedtél be a stream előtt? Gyanús ez nekem. Az van egyébként, hogy egész egyszerűen imádom ezt a készletet. Tehát, hogy tökre élvezem. Tökre élvezem, hogy megépíthetem ezt a hírharsonát. Tehát, hogy nem tudom hangsúlyozni, sokat beszélgettünk már erről, de hogy nagyon régóta vártam egy olyan LEGO készletre, amiért ennyire tudok lelkesedni, mint ezért. És tényleg, tehát, hogy a minifigurák kurva jók benne, az épület maga is szerintem tök jól megvan oldva. Tudom, hogy egy csomó ember csak azt látja benne, hogy egy nagy szürke monstrum, de nekem nagyon tetszik, hogy megépíthetek Legóból egy New York-i felhőkarcolót, ami ráadásul a hírharsona. Elképesztően ötletes megoldások vannak benne, és közben egyébként meg tényleg nagyon jól írja Blaisect is, és közben pörög a chat, jókat beszélgetünk, nem csak a Lego a téma, jó a társaság, úgyhogy azért pörgök ennyire, mert konkrétan jól érzem magamat most jelen pillanatban, tehát hogy abszolút a hetem egyik csúcspontja az, hogy egy stream keretében megépítettem ezt a Lego szettet, és hogy itt vagytok velem, és követitek, szóval tartotok, és hogyha minden igaz, akkor még szórakoztok is, miközben itt azt nézitek, hogy megépítem ezt a szettet. Tehát, hogy egész egyszerűen csak felvillanyoz, hogy végre valami jó dolog történik, valami igazán jó dolog történik most. És Émi kérdezi, hogy a polip vibdám oldalon áll még? Igen, vidám polip. Úgyhogy ide is rakom a vidám polipot a hírharsona tetejére, mert abszolút vidám polip nap van. Pancake Speedy kérdezi, hogy ennek a misteriónak is csak egy szimpla minta nélküli ezüst fej van az akváriumában? Igen. Tehát, hogy nincsen arca Misteriónak, hanem egy szürke Lego fej a feket, az, hogy a kék búra alatt. És tök érdekes egyébként, hogy miért spórol a Lego azzal, hogy nem készít egyébként arcot ennek a figurának, mert értetted, hogy nem egy senki van a búra alatt, hanem egy konkrét karakter, egy konkrét személy. És nem hiszem, hogy akkora költségcsökkentés az, hogy ez a figura feje egyáltalán nincsen megfestve. Tehát, hogy ezt mondanám a második negatívumnak a hírharsona szettel kapcsolatban. Az egyik az, hogy a tervező nem figyelt arra, hogy megvalósítsa a liftaknát, és a másik pedig az, hogy Misteriónak nincsen arca. Tehát, hogy Misterió, oké, hogy folyamatosan ebben a búrával a fején bukkan fel, de hogy ettől függetlenül nem egy arctalan karakter. Tehát, hogy úgy gondolom, hogy én kifizettem volna azt a, nem tudom, mennyi lehet ennek az egységköltség, azt a plusz 2000 forintot, hogy végre legyen arca a figurának. És egyébként ez azért is érdekes, mert hogy ugye a legtöbb figurának a szedben egyébként két ábrázata van. Tehát, hogy például a fekete macskának is van egy ilyen dühös arca, meg ugye van neki a somolygós, vidámabb ábrázata, és ugyanez a helyzet a megtorló esetében is többek között. Tehát, hogy megtorlónak is van egy ilyen pajkosan mosolygó, most ki foglak nyílni, de nagyon arca, meg van neki egy másik feje, és egyébként szerintem ez passzol jobban egyébként a megtorlóhoz, hogy van egy ilyen dühös feje, és még arra is jutott energia, hogy legyen egy sebb tapasz a fején. Most nagyon meg foglak ölni, te gonosz bűnöző, szétlőlek a picsába. Szóval, tehát, hogy szerintem simán beleférhetett volna a Legónak, hogy egy olyan fejet készítsenek annak a szerencsétlen Misteriónak, aminek van arca. Úgyhogy eddig két negatívumot találtam ebben a hírharsona szedben. Tessék. Ja, Helios kérdező, hogy abszolút kedvenc Marvel figurád, illetve ha választhatnál a 6 végtelen kő közül és szabadon használhatnád, melyiket választanád? Válaszolok az egyszerűbb kérdésre. Szerintem a 6 kő közül én a zöld követ választanám, amivel lehet az időt manipulálni. Tehát mennyire király lenne, hogyha tudnék teleportálni, és mellé tudnám manipulálni az időt is, az nagyon tetszene. És hogy ki az abszolút kedvenc Marvel figurám? Hát gondolom ezzel nem fogok hatalmas nagy meglepetést okozni, de hogy Pókember az abszolút kedvenc Marvel figurám, annyira a kedvencem, hogy magamra is tetováltattam. Úgyhogy őt valószínűleg az elkövetkező, nem tudom hány éven van még hátra ebből az életből, de hogy őt már senki nem fogja letaszítani a trónról. Gyakorlatilag idén 32 éve, hogy Pókember rajongó vagyok, és közben kiderült, hogy Helios konkrét Lego figurára gondolt, és most ezen egy picit törnöm kell a fejemet, hogy melyik a kedvenc Lego minifigurám, de hogy azt hiszem, hogy valami furcsa oknál fogva a zöld Manu az egyik kedvenc Lego figurám, megmutatom nektek, hogy melyikre gondolok. Sőt, bocsánat, rosszul mondtam, nem a zöld manó a kedvenc minifigurám, hanem a vész manó. És nem tudom megmagyarázni miért, de emlékszem, csináltam egyébként egy ilyen képkeretet kifejezetten pókemberes figuráknak, és ebbe van egy csomó pókemberhez köthető karakter, többek között ott van Pókember, ott van Iron Spider, ott van Miles Morales, ott van a Zöld Manu, ott van Kraven, ott egy Mysterio, és Mysterio mellett ugye itt van minifiguraként a Vész Manu, aki ilyen nagyon fontos karakter volt, amikor én gyerek voltam a Pókember képregényekben, a magyar Pókember képregényekben, tehát hogy ő volt a csodálatos Pókemberben hosszú ideig Peter Parkernek, Pókembernek az egyik legveszélyesebb ellenfele, és amikor ez a figura végre megjelent Lego formában, akkor nagyon megörültem neki, és mind a mai napig az egyik kedvencem. Egyébként, ha már itt mutatom, ebben a szedben egyébként van Spider-Man 2099 minifigura, van Spider-Woman, van Scarlet Spider, illetve itt van ugye Night Monkey is, a második Tom Hollandes képregényfilmből. Szóval remélem ezzel sikerült megválaszolnom a kérdést. Jaj, köszönöm szépen Tarzan, hogy bekövettél, köszönöm T-Style-nak is, hogy bekövetett, úgyhogy köszönöm szépen mindenkinek, aki bekövet, meg köszönöm szépen mindenkinek, aki itt van velem, és figyeli a legós és marveles agymenéseimet. Csapsz 13, neked is nagyon szépen köszönöm a követést, remélem, hogy mindannyian jól fogjátok érezni magatokat a mai streamben. És közben Tomi kérdezi, hogy a jövő heti játék bejelentésekről tervezel majd kibeszélőt, vagy bármi mást. Hát Tomi, az a helyzet, hogy külön kibeszélőt szerintem nem tervezek, de nyilván természetesen a streamek közben beszélgethetünk a friss játék bejelentésekről. Tehát egy külön adást nem szentelnék neki, de nyilván az alapvetően érdekelnek a videójátékok, meg tudom, hogy a nézőimnek a jelentős részét is érdeklik a videójátékok, úgyhogy ha külön stream nem is lesz nekik, de beszélgetni természetesen tudunk mindenről. Ugye Leviatán írja, hogy jövő heti játékbejelentések, hogyha jól tudom, akkor jövő héten elkezdődik az E3, úgyhogy biztos, hogy jó pár játékról fogják lerántani a leplet. Én például nagyon bízom abban, hogy ugye jövő héten megjelenik a Ratchet & Clank, és nagyon bízom benne, hogy ezt követően az Insomniac Games hivatalosan is be fogja jelenteni a Spider-Man 2-nek az érkezését, amiről azt gondolom, hogy egyébként egy olyan folytatás lesz a Pókember játékhoz, ami nem csak PS5-re fog megjelenni, hanem PS4-re is. És Alpix, igen, tervezek kibeszélőt a Loki sorozatból, ugye jövő héten érkezik a Marvel stúdiónak a harmadik saját gyártású sorozata, a Loki, szerdán kerül adásba az első rész, és igen, az a terv, hogy vasárnap fogunk Loki kibeszélőt tartani, méghozzá azért, mert szerdától vasárnapig mindenkinek rengeteg ideje lesz arra, hogy megnézze az első epizódot, így tudunk spoilermentet, hogy több embernek tudunk olyan adást készíteni, ahol nem lesznek spoilerek. Úgyhogy ez áll a döntés hátterében, hogy vasárnap fogunk a Lokiról beszélgetni, spoilermentesen, méghozzá azért, hogy minél többen meg tudjátok nézni az epizódot, és minél többen be tudjatok csatlakozni a beszélgetésbe. Őszinte leszek veletek, komolyan nem emlékszem, hogy mikor élveztem utoljára ennyire egy LEGO készletnek az összerakását. Tehát, hogy nagyon szuper készlet volt egyébként a NASA Discovery űrsikló is, de a nyomába sem ér annak, amit ez a készlet nyújt nekem, mint pókember rajongónak. Tehát, hogy így abszolút feldob, hogy összerakhatom ezt a szettet. Jézus írja, hogy az új Spidey játéknak én is örülnék a PS4-en, de a Ratchet után kérdéses szerintem technológiai előrelépés szempontjából mekkora megkötéseket jelentene ez. Azért gondolom egyébként csak, hogy ki fog jönni a második pókember is a PS4-re, mert egész biztos, hogy azt a játékot már fejlesztik. És hogyha a God of War-nak a folytatása ki tud jönni PS4-re, akkor szerintem a pókember is ki tud jönni PS4-re, és azért is gondolom, hogy lesz még PS4-es pókember 2, mert hogy amíg fennáll ez a chip hiány, és egész egyszerűen nem tudják kielégíteni a PlayStation 5-ös vásárlók igényeit, addig muszáj, hogy PS4-re is megjelenjenek ezek a játékok. Lehet, hogy nincs igazam egyébként, tehát hogy nem vagyok ennyire guru, hogy ezt kijelentsem, hogy biztos, hogy így van, de hogy én úgy gondolom, hogy amíg a PS5-öt nem lehet bejuttatni az áruházakba, hogy besétálva bárki megvehesse őket, addig muszáj boldogan tartani, azokat az embereket, akiknek egyébként még van PS4-e, ez ugye 110 milliónál is több PS4-et adtak el, úgyhogy üzletileg is fontos, hogy amíg a PS5 nem kell el mondjuk ilyen 20-30 millió példányban, addig muszáj PS4-re is kiadni a játékokat. Közben megérkezett Dr. Junk Food, úgyhogy számíthattok az orbitálisan rossz szóvicekre, attól függetlenül, hogy BZ már itt hagyott minket, úgyhogy brace yourselves. Szóvicek is coming. Kerios kérdezi, hogy a kedvenc pókember sztorim. A kedvenc pókember sztorim az a Pókember Kék nevezetű képregény, amit ugye itthon kiadtak a nagy Marvel képregénygyűjtésben is. Közben Singon kérdezi, hogy ha már felvetődött, szerinted karácsony előtt, vagy egyáltalán idén eljutunk odáig, hogy bemész a boltba és porcoló le tudod emelni a PS5-öt? Szerintem Magyarországon nem fogunk eljutni ide. Tehát, hogy én úgy gondolom, hogy azokból az információkból, amit az interneten olvastam arról, hogy mi a helyzet jelenleg a chip hiánnyal, és mivel Magyarország egy nagyon kicsi piac, szerintem nálunk még egy idén még nem lesz olyan, hogy besétálsz a MediaMarktba, és leemelsz egy PS5-öt a polcról. Ne legyen igazam, de én ezt gondolom. Tehát, hogy szerintem majd lesznek elő, tehát hogy én úgy tudom, hogy a MediaMarktnál még jelenleg sem tudták kielégíteni az összes előrendelést. Nekem ez az utolsó információm PlayStation 5 kapcsán, és nem nagyon látom. Itt vagyunk, ugye eltelt az évnek a fele, és nem látok egy boltot sem, aki azt hirdetné, hogy nálunk tudsz PS5-öt venni. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez a helyzet nem fog javulni az év végéig. Legalábbis Magyarországon biztos, hogy nem. Közben megérkezett Toxic Dew is. Szia! Nagyon szépen köszönök, hogy ma is te is benéztél. Azt látom, hogy Dr. Junk Food írja, hogy szó van róla, hogy chipet váltanak, hogy gyorsítsák a gyártást. Igen, ezt én is olvastam, de hogy én úgy gondolom, hogy az hiába váltanak chipet, az idén még nem lesz hatása. annak, hogyha jön egy új chippel felszerelt PlayStation. Tehát, hogy lehet, hogy jövőre ez segíteni fog a gyártáson, meg hogy legyen elég kapacitás a boltokban, de szerintem ennek idén még semmilyen hatása nem lesz a piacra. Azt tudni, hogy mennyi PS5-öt adtak el eddig, kérdezi M. Hajnal, és a legutolsó információ, amit hivatalosan közölt a Sony, az az volt, hogy 7 millió értékesített PlayStation 5-nél tartanak, ami egyébként egy kifejezetten jó eredmény, és tök durva belegondolni, hogyha lenne elég gyártókapacitás, akkor 7 milliónál többet is el tudtak volna adni. Tehát, hogy nagyon-nagyon pörög a PlayStation 5, és annak ellenére, hogy képtelenek kiszolgálni egyébként a vásárlói igényt, ennek ellenére is annyit adtak el belőle ugyanannyi idő alatt, mint a PlayStation 4-ből. És mennyi Xbox Series X és S ment el, arról van info, nem? A Microsoft már nagyon hosszú ideje semmiféle adatot nem közöl azzal kapcsolatban, hogy mennyi konzolt értékesítenek. Tehát, hogy már az Xbox One-os időszakban is ilyen, azt hiszem ilyen 30 millió után soha többet nem kommunikálták, hogy pontosan mennyi konzolt értékesítenek. Ők így százalékban, a Microsoft százalékban szokta megadni, hogy mennyi Xbox kelt el. Tehát, hogy például a legutóbbi pénzügyi jelentésükben azt írták, hogy ha jól emlékszem, akkor a konzol eladások 250%-kal nőttek tavalyhoz képest. Ami igazából nagyon durván hangzik, hogy 250%, de valójában fogalmunk sincs róla, hogy ez pontosan számszerűen hány konzolt jelent. Tehát, hogy a Microsoft már csak azzal szokott flexelni, hogy mennyi Game Pass előfizetőjük van. Tehát, hogy ugye a legutóbbi információ, amivel ezzel kapcsolatban közöltek, azt, hogyha jól tudom, akkor 18 millió volt. Azt tippelem egyébként, hogy valószínűleg Xboxból most is kevesebb fogy, mint PlayStation 5-ből. De, hogy ettől függetlenül Xboxért sem lehet besétálni a boltokba. Tehát, hogy nem tudsz bemenni a boltba, hogy akkor én most csókolom, Jóska vagyok, Balassagyarmatról szeretnék egy Xbox Series X-et. Igen. Közben pedig ugye Bogyi jól írja, hogy miközben nem lehet venni PlayStation 5-öt meg Xboxot, közben pedig a Nintendo Switch pedig szárnyal. És szerintem egyébként a Nintendo Switch az élettartamának a végére messze túl fogja szárnyalni a PlayStation 4-nek a 110 millióját. Én ezt prognosztizálom. Közben Taxik Gyú írja, hogy még 2023-ig megmarad a jó öreg PS4. Igen, tehát hogy azt gondoljuk, hogy 2023 messze van, de valójában nem. És tényleg, tehát hogy én egyáltalán nem lepődnék meg, hogyha néhány játék kivételével, mint például ugye az új Ratchet, meg például a Returnal, hogyha az igazán komoly és erős IP-k, mint amilyen a God of War, meg a Pókember, azok szerintem, mármint, hogy nyilván a God of War-ról tudjuk, hogy meg fog jelenni PS4-re, de én továbbra is tartom magam ahhoz, hogy szerintem a Pókember 2 is meg fog jönni PS4-re. Közben Tomi írja, hogy ha tudnék venni PS5-öt, akkor se vennék most, mert minek? Egyébként ebben is van ráció, mert jelenleg kifizetni 180 ezer forintot egy olyan konzolra, amire jelenleg van összesen talán 2 darab játék, ami máshol nem játszható. Ahogy még most is, tehát hogy ugye én tavaly ősszel írtam tesztet a PlayStation 5-ről, amit úgy zártam, hogy egész egyszerűen jelen pillanatban, és ugyanez igaz egyébként az Xbox Series X-re is, hogy egész egyszerűen a hardcore fanokon kívül valójában komoly észérv nem feltétlenül szól amellett, hogy megvedd az új konzolt, mert bár nagyon jó, hogy az SSD miatt sokkal gyorsabban töltenek be a játékok, meg a PlayStation 5 esetében nagyon fun, hogy a DualSense controllernek a haptikus visszajelzése az ad egy plusz játékélményt, de hogy pusztán játékok szempontjából csak azért, mert lehet játékokat futtatni 4K-ban 60 FPS mellett, nem feltétlenül éri meg most kifizetni 180 ezer forintot ezért a konzolért. Mert hogy gyakorlatilag tényleg két játékot leszámítva mindennel játszhatsz PS4-en. És oké, PS5-ön egy picit szebb, egy picit gyorsabb, egy picit gyorsabban tölt le, egy picit jobban, picit érdekesebben működik a kontroller, de lássuk be, ezek a tényezők magán a játékélményen olyan kurva sokat nem változtatnak. Nyilván oké, tehát hogy annak van az adnémi pluszt, amikor 4K-ban 60 FPS mellett tudsz mondjuk harcolni, tehát hogy az oké, de hogy csak emiatt kifizetni 180 ezer forintot, szerintem az túlzás. Látjátok, Oberon is egyetért velem. Series X-re van egyáltalán exkluzív játék? Hát gyakorlatilag konzol, tehát hogy Xbox konzolra már soha a büdös életben nem lesz exkluzív játék, mert hogy minden játék kijön automatikusan PC-re is, és onnantól fogva, hogy egyre inkább elterjed az Xbox Game Cloud, mármint hogy tehát hogy az Xbox Game Pass, ami elérhető lesz ugye mondjuk egy idő után okos tévéken, PC-n is, és nem kell majd hardware, hanem streamelni lehet. Tehát hogy a Microsoftnál már egyáltalán nem gondolkodnak abban, hogy legyenek olyan exkluzív játékok, amik csak és kizárólag Xboxon játszhatók. Tehát hogy ilyen játékok már régóta nincsenek, és már nem is lesznek soha. Szia Obika, nagyon kedves vagy, hogy benéztél, menjél egy kört, nézzél körbe, szagolgasd meg szépen a polipot, aztán ne haragudj meg, kérlek szépen, hogy ne haragudj rám, de sajnos megint meg kell, hogy ragadjalak, és meg kell, hogy rakjalak a földre, mert érkezik a 10-es zacskó. Obi? Na, szevasz! Köszönj el szépen a nézőktől. Tehát megérkezett a macska, és már is lerombolta a hírharsonának a felét. Obzilla. Köszönjük szépen a műsor, cica. Na. Macskák. Most komolyan. Igen, ez most egyébként egy olyan jelenet volt, mint ami a Lego Movie 2-ben volt, vagy nem is tudom melyik Lego filmben, mikor megjelent a macska és elkezdte lerombolni a dolgokat. Na, ez pont olyan volt most. Na, a második emeletből is elkészült egy részlet, ez épült meg a 9-es csomagból. Megint láthatjátok a liftet, van egy tetőre vezető ajtó, elkészült a tűzlétrának a folytatása, és most jön a tízes zacskók, mert hogy kettő van belőle, és elkezdem berendezni a második emeletet. Hoho! És a második emelettel az, hogy a tízes zacskóban kapott helyet a Peter Parker minifigura. Közben Amy elköszönt tőlünk, szia Amy! Szép estét kívánok, köszi szépen, hogy benéztél hozzánk ma este. Jaj. Na, azt nézem egyébként, hogy lassan 2 órája tart a stream, pontosan 10 óra van, ami azt jelenti, hogy még 1 óra hosszán keresztül streamelek. Úgyhogy meglátjuk, hogy ebben az 1 órában meddig jutok. Viszont már most mondom, hogy holnap este is tegyétek szabaddá magatokat, mert hogy holnap este 8 órától fogom majd folytatni az építést, és itt érkezik egyébként a készletnek a Peter Parker figurája, és a második emelet épül ugye most, és ebben az emeletben lesz az a szoba, amiben megépíthető az egyik legismertebb pókemberes mém. Úgyhogy ezt már előre várom, hogy megépíthessen. Pontosan, hajnal jól mondja, I am just sitting here meme, bizony Legóból megépíthető lesz az I am just sitting here meme, ami, lássuk már be, mennyire király, hogy Legóból meg lesz a mém. Kurva jó. Nem tudom ezt szebben kifejezni, ez egész egyszerűen kurva jó. Ennél már csak az lenne jobb, hogyha megtalálnám az alkatrészt, amit keresek. Megvan. Helios újabb kérdéssel érkezett, és ha már Marvel épület, akkor egy totál nem idevágó kérdés. Milyen fénykart színt választanál, és miért a pirosat? Őszinte leszek, én nem akarnék piros fénykardot. Én szerintem narancssárga fénykardot szeretnék. Narancssárga fénykardot akarok. Nem tudom, hogy volt-e valakinek narancssárga fénykardja, de nekem narancssárga fénykard kellene, hogyha már választhatok. Bence, szia Bence! Köszi szépen, hogy benéztél hozzánk ma este. És nem vagy leszek attól fideszes, hogy narancssárga fénykardot szeretnék. Viszont lennének ötleteim, hogy mit csinálnék azzal a narancssárga fénykarddal. Kacsint. Úristen, hát ez oké, tehát hogy már eddig is azt gondoltam, hogy zseniális ez a Lego készlet, de ez, amit most építek, ez eddig mindent visz. Gyerekek, komolyan beszarok, megépítettem egy Lego fénymásolót. Figyeljétek, itt van a Lego fénymásoló, kinyitod, és ott van benne a fénymásoló üveg. Hát megőrülök. Mennyire jó már. Lego fénymásoló az irodában. Megőrülök. Kurva jó. Zseniális, komolyan mondom. Elképesztő. Foci meccsen szurkolnál a hollandoknak? Őszinte leszek, Helios, én, ha van dolog, ami engem teljesen hidegen hagy a világon, akkor az a foci. Tehát, hogy gyerekkoromban így próbálkoztam azzal, hogy megszeressem a focit, mert nagypapám szerette nagyon focit, ő járt meccsekre is, meg nézte a meccseket a tévében is, de hogy engem egyszerűen képtelen lekötni az, hogy 11 ember szaladgál egy pályán, és rugdosnak egy labdát. Tehát, hogy többször megpróbáltam, egyszerűen nem megy. Tehát, hogy engem ezzel nem lehet szórakoztatni. Ez egyébként igaz a legtöbb labdajátékra, tehát, hogy a kosárlabdát sem tudom élvezni, azt is megpróbáltam, nem sikerült. Tehát, hogy konkrétan engem a különböző labdajátékos sportok, meg úgy általában a sport, mint nézni való dolog, teljesen hidegen hagy. Tomi kérdezi, hogy szerinted van abban reláció, vagy inkább ráció, hogy az új Halo game azért nézett ki úgy, ahogy mert az új gépek mellé csomagolták volna free-ben, vagyis lényegében egy budget részt lett volna. Abban egészen biztos vagyok, hogy azt az új Halo-t a Microsoft nem adta volna oda ingyen. Tehát, hogy az új Halo is benne lesz a Game Pass-nak a kínálatában, úgyhogy ami egyébként szerintem már eleve nagy húzóerő, de azt kizártnak tartom, hogy azért nézett volna ki úgy a Halo, mert hogy a Microsoft ingyen akarta volna adni, ezt teljességgel lehetetlennek tartom. Szerintem az a játék egész egyszerűen azért nézett ki úgy, amiért egyébként meg sem jelent, mert hogy egyébként pocsékul állnak a fejlesztők, vagy legalábbis amikor megjelent az első képanyag belőle, akkor biztos, hogy pocsékul álltak a fejlesztők a fejlesztéssel. Tehát, hogy azt tényleg, tehát, hogy minimális esélyt sem látok arra, hogy a Microsoft ki akart volna adni egy budget Halo-t. Tehát, hogy ez számomra elég elképzelhetetlennek tűnik. Közben megérkezett hozzánk Urzu is. Szia Urzu, köszi szépen, hogy ma este is becsatlakoztál hozzánk. Nem mondom meg, hogy mit csinálnék a narancsfénykarddal, mert félek, hogy következményei lennének. Úgyhogy ezt a narancsfénykard dolgot, ezt próbáljuk meg elengedni. Megépítettem egyébként egy fotószekrényt, tehát hogy itt egy szekrény, a következő berendezési tárgy egy szekrény, amin van egy pizzás doboz és egy kamera. Méghozzá méretes nagy objektívvel. Tök egyszerű dolog, de ez is marha jól néz ki. Hát tudom, mindenkinek beindította a fantáziáját a narancs fénykard. Örülök, hogy ennyire kreatívan álltok ehhez a témához. Újabb apróság, de megépítettem egy falat, amin van egy tábla, méghozzá posztitekkel. Ha mélyet sóhajtok, az azért van, mert elolvastam Dr. Junkfood újabb szóviccét a komment szekcióban. Tomi kérdezi, hogy melyik a legjobb Halo játék szerinted, és miért a Reach? Abban egyetértünk, hogy a Reach az egy tök jó Halo lett, viszont az én kedvenc Halo-m az a Halo 3 ODST. Tehát, hogy én azt a Halo-t élveztem a legjobban, amiben nem Master Chief-fel kellett játszani. Mármint, hogy jó, oké, a Reach-ben sem Master Chief-fel kell játszani, de hogy én az ODST-t élveztem a legjobban. Jaj, nagyon jó, most fogom megépíteni a mémes falat. Imádom, imádom. Helios, már te is kezded? Úristen, mémes falat. Igen, a mémes falat a kedvenc süteményem. Itt van a fal részlet, amin ott van a fotó a pókemberes mémből. Tehát, hogy már csak emiatt megérte kifizetni 110 ezer forintot. Tehát, hogy itt épül a szoba, hogyha valaki esetleg nincsen képben a nézők közül, akkor valaki linkelje már be a mémet, legyen olyan jó. Tehát, hogy ez szerintem zseni. Tehát, hogy csodálatos dolog, hogy ez belekerülhetett egy Lego készletbe. Tehát, hogy így van, money well spent. Az ODST-hez volt az a reklám, amiben a katonák magyarul beszéltek egy kiképzésen. Azt nem tudom, hogy az ODST-hez volt-e, de igen, én is emlékszem, hogy volt olyan Halo játék reklám, amiben ugye a katonák magyarul beszéltek, mert hogy Magyarországon forgatták ugye a reklámot hozzá. De hogy az ODST-hez volt-e, arra őszintén szólva nem emlékszem. Csak olvasom a csetet, és egyszerűen mindig meglepődöm, hogy lehet fokozni. És baszki, még a telefon is ott van az asztalra. Még a telefont is megcsinálták az asztalra, nem hiszem el. Na, mutatom, sőt, ugye most még a pókember figura, a készlethez járó pókember figura, az valamelyik későbbi csomagban van, de just is hozok egy pókember mini figurát. Így van, Hajnal belinkelte a mémet, és nézzétek meg, zseniális, tehát hogy leesett, tehát hogy zseniális, ott van a pókember, ugyanolyan zöld a fal, ugyanolyan az asztalon ott van a telefon, és ott van a kép a háttérben, tehát hogy ez konkrétan zseniális, ez önmagában lehetett volna egy Lego készlet, de nem, belerakták a hílharsonába, és egész egyszerűen én nem tudok más mondani, mint azt, hogy ez konkrétan csodálatos. Tehát, hogyha valaminek valaha el kellett készülnie Legóból, akkor ez az a pókember mém. Egyszerűen fantasztikus. Túl magasan van a keze. Kössél belém, hajnal, komolyan. Kössél belém. Fantasztikus. Fantasztikus. Nagyon boldog vagyok. És igen, egyébként nagyon vicces, hogy ez lényegében a kezdőképernyője a streamnek, ugye erről van szó. Ugye ez a kezdőképernyő is, amit megcsináltak, ugye a mémet, amikor elkészült a PlayStation 4-nek, a PlayStation 4-es pókembernek a játék, tehát hogy aranylemezre került, akkor a fejlesztők ezzel a mémmel ünnepelték meg, hogy elkészült a játék. Helios kérdező, tudnád majd engedélyezni a csatornán a BTTV-s emótokat? Remek reakció lehetőségek vannak az ottani emótok között. Semmi akadályát nem látom, őszintén szóval fogalmam sincs, hogy miről beszélsz, de majd utána nézek. Megteszed, hogy a Discordon beírod a szeretnék valamit csatornára, és akkor nem fogom elfelejteni, és utána nézek, hogy hogy lehet bekapcsolni, mert jelen pillanatban őszinte leszek, fogalmam sincsen. Chrome-ban telepíthető egy bővítmény. Jó, hogyha kapok egy kis útmutatót, hogy hogyan lehet megcsinálni, akkor szívesen megcsinálom. Ezen nem múljon a chatnek a boldogsága. Hey Google, turn on Iceman. I understood turn on AC. Is that right? Yes. Na, ilyen erre még nem volt példa, hogy a Google Home visszakérdezett volna, hogy jól értette azt, amit mondtam. Ez az első alkalom. És nem kimit kapcsoltam, hanem konkrétan bekapcsoltam a légkondit, ugyanis nyilván egy picit már látszik a fejemen is, de nagyon meleg van a szobában, úgyhogy kénytelen vagyok egy picit lehűteni a levegőt. És ilyenkor áldom az okos otthont, hogy ehhez nem kell felállnom, meg mindenféle távirányú után nyúlkálnom, hanem egész egyszerűen csak szólok a Google Home-nak, aki szépen bekapcsolja nekem a rendszert. És már érzem is, hogy elért az első hideg levegő fuvallat. Igen, Iceman a légkondi, Curtis ugye a robotporszívó, a légtisztítómat Karennek hívják, a biztonsági kamerám az HAL 9000, HAL 9000, és most gondolkodom még, hogy kinek van még kódneve, de azt hiszem ezek a kódnevek vannak most csak. Ugye RG-nek hívják a mosógépet, de hogy a mosógép az nem okos, tehát hogy nincsen hálózatra kötve, és az okos hangszóróknak sincsen külön neve. Tehát, hogy a légkondinak van külön neve, a légtisztítónak, illetve a robotporszívónak. Erzsi buta. Igen, sajnos Erzsi egy picit buta. Tehát, hogy nem lehet neki szólni, hogy Erzsi, ne csipogjál tovább, hanem ki kell menni konkrétan a fürdőszobába, és meg kell nyomni a gombot. Tehát, hogy igazi kőkor, ahogy a mosógépen működik. Na, most jön megint az ablaképítés. 8-szor kell megépítenem ugyanazt. Igen, Tamcser, a ruhákat sem teregeti ki. Tehát, hogy őrület, hogy mennyire buta ez a mosógép. A macskát is számoljuk bele az okos otthonba. Végül is, igen. Mégis a macska is beleszámít, igen. Ha egyébként nem tudom, hogy feltűnte valakinek, de a mai adás alatt egyébként nincsen háttérzene, ami annak köszönhető, hogy ugye tegnap bekapcsoltam a zenét a stream alá, és miután végeztem, azonnal szólt a Twitch, hogy a tegnapi streamnek egy részét konkrétan lenémították, mert az a zene, amit eddig használtam, az annak egy része hirtelen jogdíjassá vált, úgyhogy ma már nem mertem berakni még egyszer, hogy nehogy aztán copyright strike legyen belőle, úgyhogy keresnem kell majd valami olyan szolgáltatást, amivel tényleg 100%-ban legális zenét rakhatok a stream alá. Már Jézus javasolja is az Epidemic Soundot. Jöhetnek az ötletek egyébként akár a Discordon is, hogy melyik szolgáltatást érdemes használni. Valószínűleg a jövőben többször a YouTube-ról nem fogok zenét bejátszani, mert hiába írják oda, hogy copyright free zene. Sajnos simán előfordul, hogy amikor feltöltötték, akkor még copyright free volt, mostanra viszont nem az, és nem szeretném, hogyha egyébként a csatornának bármi problémája származna abból, hogy utólag veszem észre, hogy valami jogdíjas cucc szólt a háttérben. Úgyhogy ma este ezért nincsen zene, de a következő alkalomra, ami holnap lesz, a holnapra már megpróbálom megoldani, hogy legyen egy kis tüccögés a háttérben. Igen, ma még nem énekeltem, és hogyha nem bánjátok, akkor el is tekintenék tőle. Tehát, hogy lehet olyan stream a héten, amiben nem éneklek. Egyébként, hogyha már streamekről van szó, akkor az a tervem, hogy ugye holnap befejezzük ugye a hírharsonát, és szerdán lesz Daisy, nem mondunk le Belláról, folytatjuk Bellával, aztán vasárnap biztos, hogy lesz Loki kibeszélő, és hogy a szerda, hétfő szerda vasárnap kivételével mikor lesz még stream, azt nem tudom, de ezeket az adásokat biztosra ígérhetem. És közben Oberon továbbra is nem tetszésének adja ki a hangot a háttérben. Urzu kérdezi, hogy kiszáradt-e az Xbox? Őszintén szólva még mindig nem tudom, mert azóta sem kapcsoltam be. Úgyhogy lehet, hogy majd holnap teszek vele egy próbát. Holnap ki fogom próbálni, hogy szerdán tudok egyáltalán Daisy streamelni. Obika szerint nem. De az ő véleményére nem adunk. Igen, ez már egyébként a most már hagyományosnak mondható esti Obika hiszti, tehát hogy ilyen este 10 magasságában mindig rá szokott zendíteni a nyávogásra, attól függetlenül, hogy streamelek vagy nem. Tehát hogyha csak itt sorozatoznék a kanapén, Obika valószínűleg akkor is így körbejárna, és nyávogna, hogy neki, már pedig neki valami nem tetszik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jó. Captain of Chaos írja, hogy hello, végignéztem a tegnapi streamet, és megjött a kedvem legózni, meg is rendeltem most az új Infinity Gauntlet szettet. Tök örülök, hogy egy ilyen stream meg tudja hozni másoknak a kedvét a legózáshoz. Szerintem egyébként felnőttként nagyon jó dolog legózni, tökre jól kikapcsolja az embert, úgyhogy mindenkinek csak javasolni tudom, hogyha van rá lehetősége, akkor néha napján legózzon, mert tényleg annyira jól, annyira jó kikapcsolódás, annyira jól el tudja terelni az ember figyelmét a mindennapi dolgokról, problémákról, hogy konkrétan receptre írnám fel bizonyos embereknek, hogy jól van Béla, most egy picit nyugodjál meg, legózzál kicsit, tehát hogy sokkal jobb, mint hangyát szedni. Sokkal szórakoztatóbb. És nem feltétlenül kell streamelni, elég, hogyha csak leültök, és elkezdtek legózni, és mondjuk közben nézitek ezt a streamet. Tehát hogy az mondhatni a tökéletes kombó, mikor együtt legózunk. Ja, egyébként most jutott eszembe, hogy még a stream legelején volt olyan kérdés, amivel nem válaszoltam, hogyha nem streamben raknám össze ezt a készletet, akkor vajon mennyi ideig tartana megépíteni, és azt gondolom, az a tippem, hogyha nem menne közben itt a stream, akkor szerintem akkor tudtam volna 6 óra alatt megépíteni ezt a szettet, hogyha nem közvetíteném. Így ezt tippelem most így igazából. No kérem szépen, konkrétan elkészült a második emelet, vagy hogyha úgy tetszik, akkor a harmadik szint, és így néz ki. Tehát, hogy van egy ilyen raktárszoba a fénymásolóval, illetve itt van a mémszoba, és így néz ki egyébként a háta. És most tudom majd megépíteni az épületnek azt a részét, ahol a zöld manó konkrétan kirobbantja a homlokzatot. Úgyhogy 10:30 van, úgyhogy ezt a 11-es zacskót ezt kibontom. Ezt a 11-es zacskót még kibontom, és szerintem ezt még mindenképpen megépítem, és akkor a 11-es zacskó sorozattal fog véget érni a mai stream, és holnap pedig a 12-től 16-ig fogunk építeni. Közben Zsolt kérdezi, hogy nem akarod majd beállítani VIP-t, hogy pontokért így lehessen váltani? Zsolt, őszinte leszek, hiába streamelek már lassan fél éve, most őszintén szóval fogalmam sincs, hogy mire gondolsz. Hogy nem tudom, hogy mi ez a VIP, amit pontokért ki lehet váltani. Tehát a csatorna pontokért ki lehet váltani, hogy valaki VIP legyen? És mit jelent a VIP? Meséljetek nekem elől, kérlek, mert tökre nem vagyok képben. Nagyjából ennyi. Oké. Megnézem majd, hogy mit tehetek az ügy érdekében. Valójában alapvetően nincs ellenemre, hogy beállítsunk ilyesmit. Itt van a 11-es zacskóban, itt van a zöld manó figura. Így néz ki, és valószínűleg lesz neki egyébként egy röpdeszkája is. Ebbe a készletbe ide felülre be lehet rakni egy hálót. Így. Illetve föl lehet rakni egy pókot a falra. Én nem is láttam még ilyen Lego pókot. Korábban egyetlen egy készletemben sem volt ilyen pók. De hogy föl lehet rakni ide a falra. Úgyhogy most már a raktárszobában van egy háló is, illetve van egy pók a falon. Igen, Dr. Junkfood, ez lett a hálószoba. Hát valóban ez lett a hálószoba. Úgy döntöttem, hogy mostantól csak Dokinak foglak hívni, mert ezt a Dr. Junkfoodot folyamatosan kimondani, ez kifejezetten fárasztó. Úgyhogy mostantól csak Doki. Megkereszteltelek. Aha, tehát hogy közben Zsolti elmondta, ez mondjuk azt is jelenti, hogy 5000 csatorna pontért kiváltod, és látod, hogy én vagyok valaki más, sokat is van itt a streamen, de csak lehet, hogy én gondolom így. Alapvetően szerint nekem nincs ellenemre a dolog. Megnézem majd, hogyha végeztem a streammel, meg van egy kis időm, hogy meg hol lehet beállítani. Hogyha esetleg megteszed, ha csatlakozol a Discord szerverünkhoz, és ott beírod a szeretnék valamit szobába, akkor biztos, hogy nem fogom elfelejteni. Mert hogy hajlamos vagyok elfelejteni dolgokat, de hogyha jelzitek nekem ezeket a dolgokat, a Discord parancsal tudod megnézni a linket egyébként. Tehát, és hogyha már valaki beírja egyébként, így van, meg is van a Discord szerverünknek a linkje, mindenki mást is csak arra tudok biztatni, hogy egyébként csatlakozzon a Discord szerverünkhöz, egyrészt azért, mert tök jó a társaság, vannak mindenféle tematikus csatornák, tehát hogy jókat lehet dumálni, illetve a Discordon mindig külön figyelmeztetek mindenkit, hogy mikor indul egy friss stream, tehát hogyha éppen a Twitch bot nem értesíti az embereket arról, hogy elindult egy új adás, akkor sincsen semmi probléma, mert a Discordon minden egyes alkalommal külön szoktam értesíteni mindenkit. Úgyhogy, ha esetleg még valaki van itt köztünk, valaki, aki nem csatlakozott a Discordunkhoz, akkor itt a soha nem vissza nem térő lehetőség. Jézus már be is rakta nektek a linket a chatbe. Na. Alakul a molekula. Hiányzó elemek, kerüljetek a kezembe. Légy szíves. Légy szíves, bukkanjatok fel. Ez az. Behallatszódik egyébként a légkondicionáló a streambe? Ez most egy hirtelen szemültött, hogyha csendben vagyok, akkor vajon hallatszik-e, hogy zúg a gép? Na, Doki szerint nem hallani. Nem hallatszik. Tök király. Ez két dolgot jelent. Egyrészt, hogy kellően halk egyébként csendes fokozaton a légkondicionálom, a másik pedig az, hogy működik a mikrofonnak az a funkciója, hogy azokat a hangokat, amik nem felőlem érkeznek, azokat szépen letompítja. Úgyhogy csudafasza. Ez egyébként nem hátrány, hogy nem hallatszik be, mert hihetetlen halk a légkondi. Köszi Pancake Speedy, ez még kellett ma estére. Szóval, tehát hogy nyilván ma még nem volt őrületesen meleg, de hogy nyáron nyilván problémát fog okozni, problémát tud okozni, hogyha streamelek, és meleg van, tehát hogy az nyilván senkinek nem kifejezetten szórakoztató, hogyha leizzadok itt a kamera előtt, és ugye én a tetőtérben lakom, úgyhogy itt, amikor ilyen igazán nekilódul a hőmérséklet, ebben a lakásban ilyen 42 fok is tud lenni egy rosszabb napon, úgyhogy miután beköltöztem és eltöltöttem itt az első nyarat, utána rögtön mondtam a főbérlőnek, hogy ide muszáj lesz beszerezni egy légkondit, mert amikor odakint meleg van, akkor ebben a tetőtéri lakásban konkrétan meg lehet gyulladni. Úgyhogy, hogyha nyáron is streamelni szeretnék, akkor egész egyszerűen muszáj lesz közben járatni a légkondit, mert különben úgy lesz hattabb stream a csatornából, hogy hattabbra nem is lesz szükségem hozzá, hanem csak itt ülni fogok a székben, és szakadni fog rólam a víz. Na kérem szépen, megcsináltam a homlokzatot, és most jön akkor az a rész, most egy pillanatra elvesszük a... Tehát, hogy elkészült szinte teljesen a második emelet, avagy a harmadik szint, tűzlétrával, ablakokkal, mindennel, és most szépen fel lehet helyezni a korábban megépített szinteknek a tetejére. Jaj, mi történik itt? Igen. Szépen rá kell pattintani. Pattanj rá szépen. Na mi van? Gyerünk. Mennyire? Na, mi történik? Ennek azért egy picit egyszerűbben kellene mennie, mint ami most történik. Na, még egyszer megpróbáljuk. Hát de fura. Hogyha az egyik oldal rámegy, akkor a másik nem akar. Mi történik itt? Hát ez Lego, ennek nem lenne szabad problémáznia. Na. Ja, tudom már mi a baj, de hülye vagyok. Nyilván. Nyilván. Na, Isten. Na. Na, na, na. Nem ugrálunk, nem ugrálunk. Ez az. Végre, baszki. Végre. Na. Hú. Ezt is megküzdöttük. Tehát már három szintes a hírharsonánk. Végre sikerült a helyére pattintanom a végső, az, hogy a harmadik emeletet. És akkor most következik a homlokzat. A harmadik emelet az, hogy a harmadik szintnek a homlokzatának a megépítése. A mai este utolsó feladata. Hány szintes lesz? 3 plusz 1, tehát hogy van ugye a földszint konkrétan, és a földszint mellett van 3 emelet. Egy. És ugye ennek a homlokzatnak lesz egyébként az a különlegessége, hogy megépíthető úgy, hogy a zöld manunk, akit ugye korábban mutattam, tehát ugye a zöld manó, az konkrétan ki tudja robbantani ennek a szintnek a homlokzatát. Tehát, hogy ilyen akció, konkrétan megépíthető lesz egy akció jelenet. Itt. Zsolt, az a helyzet, hogy ez a készlet, ez bizony 110 000 forintba kerül jelenleg. Tehát, hogy ez a mérete okán, mármint ugye 3772 alkatrészből áll, és 25 minifigura található benne, ennek köszönhetően meglehetősen drága, 110 000 forintot kérnek érte a boltban, június 1-e óta kapható egyébként. Tehát, hogy egy kifejezetten új készletről van szó, amit teljes egészében felnőtt gyűjtőknek szánt a Lego. Tehát, hogy kifejezetten olyan embereknek, mint én, akik hajlandóak kifizetni ezért ennyi pénzt. Hát figyú, nyilván érdekes kérdés, hogy megéri-e megvenni ezeket a jó legókat. Én ugye ezt mindenkinek magának kell eldönteni alapvetően, hogy megéri-e megvenni vagy nem. Én úgy vagyok vele, hogy ugye én... NB, nagyon szépen köszönöm a követést. Tehát, hogy én úgy vagyok vele, hogy én szeretem a legót. Szeretek legózni, és szeretem gyűjteni a legót. És számomra megérte, mert hatalmas nagy Marvel rajongó vagyok, hatalmas nagy Pókember rajongó vagyok, tehát hogy egy kifejezetten olyan készletről van szó, aminek én vagyok a célcsoportja. Tehát hogy számomra megérte, mert végre készült egy olyan Lego Marvel készlet, ami megtetszett, és azonnal meg akartam venni, és szerettem volna a gyűjteményemben tudni. Szóval nekem alapvetően megérte. De hogy másnak megérje, azt nyilván mindenkinek magának kell eldöntenie. Tehát, hogy én egész biztos vagyok benne, hogy ez a Lego készlet mostantól az életem végéig a lakásomnak a dísze lesz. És mindig nagy szeretettel fogom kiállítani, és nem hiszem, hogy valaha meg fogok válni tőle. Doki írja, hogy kár, hogy nem lehet legót bérelni, megépíti az ember, aztán visszaviszi. Azt hiszem Magyarországon egyébként nincs ilyen szolgáltatás, de ha jól emlékszem, akkor azt hiszem Nagy-Britanniában van. Azt hiszem olvastam róla, hogy egy csávó konkrétan csinált legó bérlős vállalkozást. Tehát, hogy el lehetett hozzá menni érte, legókért, és elvihetted, összeraktad, aztán visszavitted. Emlékszem egyébként egyszer egy ismerősöm elkérte tőlem a kalózhajómat, amit korábban már megmutattam nektek, és a barátjának az volt a születésnapi ajándéka, hogy konkrétan összerakhatta a kalózhajót. A srác szétszette a lány, odaadta neki, hogy nézd, ez lesz az ajándék, hogy összerakhatod, nem kapod meg, de összerakhatod. Összerakta a srác, aztán visszakaptam, és ez volt az ajándék, és állítólag nagyon örült neki. Tehát, hogy gyerekként nagyon szeretett volna a Lego kalózhajót, de hogy sosem kapott a szüleitől, de hogy nem volt ilyen őrületesen nagy Lego rajongó, mint én, tehát, hogy neki nem volt szüksége arra, hogy neki meg is legyen az a Lego, de ugye a barátnőjétől megkapta, hogy megépítetett egy Lego kalózhajót, és állítólag tényleg ez egy csodálatos születésnapi ajándék volt neki, megépítette, én pedig visszakaptam megépített formában, és azt hiszem még ajándékba pedig kaptam gyűjthető minifigurákat, mint egy ellenszolgáltatásként, hogy kölcsönadtam a legómat. Igen, Tomi, nézem a Star Wars Bad Batch animációs sorozatot. Azt hiszem az első öt részt láttam, a hatodikat még nem. A Vajas Deszka írja közben, hogy én most a 89-es Batmobilt rakom össze, de már a második zacskónál el vagyok fáradva. Fú, azért egy picit irigyellek, mert hogy nekem nincsen meg a 89-es Batmobil, nekem csak a Batwing van meg, de így a távlati terveim között szerepel, hogy egyszer beszerzem a Batmobilt is, mert hogy egy elég impresszív készletről van szó, és nekem például megvan a Tumbler, amit még a 2010-es évek közepén adtak ki a Nolan filmeknek a Batmobilja, és amellé szívesen beraktám a 89-es Batmobilt is. Őszinte leszek, Doki, hogy a Nolan filmek Batmobilja, mint Batmobil, nekem sem tetszik igazán, viszont mint Lego készlet nagyon tetszett, úgyhogy én alapvetően azért vettem meg, mert hogy konkrétan tökéletes formában, tökéletes módon visszaadja egyébként a Batmobil a filmes járművet, és nem elsősorban azért vettem meg, mert nekem tetszik a Tumbler, mint Batmobil, hanem azért, mert hogy egy ilyen zseniálisan jó Lego készlet lett a Batmobile-ból. Úgyhogy én annak idején azért vettem meg, mert tényleg ilyen baszott jó az a szett. Igen, egyébként is járja mostanában a pletyka az interneten, hogy ősszel érkezni fog egyébként egy új Lego Batmobile, és én olyan feltételezést is hallottam, hogy nem a fekete változatot fogjuk megkapni a Tumblerből, hanem a terepmintásot. Na, közben Zsolt írja, hogy ritkán látok ilyen értelmes csetet, örülök, hogy ilyen jó a hangulat van itt, és neked köszönhető meg a csetnek, ritkán látok ilyet. Hát ennek nagyon örülök. Tehát, hogyha sikerül valami olyat összehoznunk közösen itt a Twitch-en, amire máshol nem feltétlenül van példa, az szerintem kurva jó. Úgyhogy tökre örülök, hogy így gondolod, Zsolt. És tökre örülök, hogy rátaláltál a mi kis közösségünkre. Általában egyébként mindig ilyen a hangulat itt a cseten, hogy ha videójátékozom, ha legózom, vagy ha simán csak beszélgetünk, akkor mindig itt van, hogy itt van a törzsközönség, és nagyon jókat szoktunk egyébként beszélgetni streamelés közben. Azt hiszem egyébként, hogy ennek az egész stream dolognak, ugye én januárban kezdtem el streamelni, az egyik legjobb része az, hogy kifejezetten jó és értelmes közösségünk gyűlt egyébként itt össze. Tehát, hogy bármilyen stream is legyen, minden alkalommal az van, hogy tök jól el tudunk dumálni mindenféle témákról. Tehát, hogy akár Legóról, akár videójátékokról, még az oltásokról is, a mindennapi dolgokról. Tehát, hogy az egyik legszórakoztatóbb része számomra a streamelésnek az, hogy itt vagytok, és tök szórakoztató kontentet generálunk közösen, konkrétan. Jutalékot említett valaki? Bárcsak ott tartanánk. Jaj. És ha szabad kérdeznem, neked van számítógéped? Hát van egyébként, az alapszámítógépem egyébként az a PC, az, hogy az a laptop, ami itt van a sarokban, nem látszik a videón, de arról streamelek, meg van egy asztali gépem is, de hogy az egy kifejezetten öreg PC, tehát hogy még, ha jól emlékszem, 2014-ben vettem meg használtan Chris kollégámtól, tehát hogy abszolút nem egy mai darab, de mostanában nem nagyon használom, hanem a laptopom, ami egyébként, aminek a hardware kiépítés egyébként ott van a megtalálható az About részben a Twitch főoldalamon, tehát hogy ez most a fő PC-m, ez a laptop. De hogy mellette tényleg van egy asztali gépem is, csak hogy azt mostanában egyáltalán nem használom. És gondolkodom is rajta egyébként, hogy elajándékozom valakinek. Mert hogy valójában nincsen már rá szükségem. De hogy játszani egyébként nem nagyon szoktam PC-n. Tehát, hogy alapvetően én konzolos játékos vagyok. Ezért játszok például a DayZ-vel is konzolon. Mert hogy... Bár ez a laptop, amiről fut most a stream, egyébként ez alkalmas játékra is, de hogy az elmúlt évek során én teljesen elszoktam attól, hogy PC játszak. Bármilyen komolyabb játék, ami így felkelti az érdeklődésemet, azzal minden esetben konzolon játszom. Milyen proci és videokártya van benne? Hú, basszus, fejből most nem tudom egyébként, de tényleg, hogyha így a csatornán megnézed, akkor fölírtam egyébként. Tehát, hogy itt a csatornának a rólam részében ott van a pontos konfiguráció, de fejből már nem emlékszem rá. Azt hiszem Ryzen processzor van benne, nem, Ryzen processzor van benne Nvidia videokártyával, de hogy pontosan milyen, azt nem jegyeztem meg. Ennyire érdekel egyébként így a PC-s hardware általában, hogy így ennyit jegyzek meg belőle, hogy így még valami rémlik, hogy valami ilyesmi van a gépben. De hogy ezt a gépet egyébként alapvetően azért vettem, hogy gond nélkül tudjak vele streamelni, és hogy rá tudjak kötni egyébként egy konzolt, és tudjak konzolról is játékot streamelni. Ryzen 7 GTX 1650 Ti, ha rákeres erre a Noti típus. Ja igen, egyébként ez egy Lenovo Legion 5, amiben tényleg egy Ryzen 7-es proci van, meg egy GTX 1650 Ti. Nincs kiírva a Noti neve. Na, azt elfelejtettem, igen. De hogy ez egy, igen, tehát hogy ez egy Lenovo Legion 5. Közben Tomi kérdezte, hogy a Justice Society World War II animációs filmet látta, de ha igen, tetszett. Nem is tudtam, hogy létezik ilyen animációs film, úgyhogy nem. Nem ismerem ezt az animációs filmet, Tomi. Három perc és 11 óra, igen. Három percen belül nem fogom egyébként befejezni itt az előttem lévő alkatrészeket, de most már ezt befejezem, tehát hogy ezt a részét most már mindenképpen megépítem a készletnek, és akkor holnap a 12-es zacskóval fogom folytatni az építést. És tök érdekes egyébként ez a része a setnek, hogy itt láthatjátok, hogy már így épül a homlokzat, méghozzá a homlokzat olyan formában, hogy így kirobban épp az üveg. Ami így kedvünk szerint állítható. Ez egyébként egy tök érdekes megoldás. Nekem konkrétan, bár mondjuk nem vagyok LEGO tervező értelemszerűen, nekem nem jutott volna eszemben. Nem jutott volna eszemben így megcsinálni, de tök jó pofának tartom. És tegnap kérdezte valaki, hogy én hogy fogom megépíteni a szettet úgy, hogy a kirobbant homlokzattal vagy nem, és egyelőre úgy látom egyébként, hogy nincs olyan változat, ahol legalábbis az építési útmutató szerint egyelőre nincs olyan változata ennek a készletnek, mármint hogy a homlokzatnak, ahol meg lehetne építeni úgy, hogy egyben legyen. Mármint hogy nyilván meg lehet úgy építeni, tehát hogyha akarod, biztos, hogy meg lehet úgy csinálni. Nem tudom, hogy az építési útmutatóban vajon van-e. Így van. Na közben Helios meg is válaszolta a kérdést, a manuálban nincs, de simán vissza lehet építeni. Akkor az van, hogy én egyelőre meghagyom majd ilyen kirobbantott ablakosnak, aztán majd később így kitalálom, hogy megépítem-e rendesen. Na, és most fogom megépíteni a zöld manónak a légdeszkáját. Ez lesz a második légdeszkán zöld manó a gyűjteményemben egyébként. Jól van, Doki, látom, hogy nem kell csalódnom benned, tehát hogy sosem fogy ki belőled a hülyeség. Ez abszolút dicséretes tulajdonság, azt kell, hogy mondjam őszintén szólva. És ez Zord Manu zöldségeket beszél. Nem hiszem, mert hogy a minifigurák nem tudnak beszélni. ez a szomorú helyzet van. Hogy legalábbis hozzám még nem beszélt egy sem. Na, így néz ki egyébként, így néz ki a zöld manu, mikor rajta van a légdeszkáján, lángcsóva is kirobban belőle. Elég pofás lett szerintem, tökre tetszik. És ugye őt be lehet pattintani ide, az ablakba. És most jön az ablak utolsó része. Na! Kész van ez is. Na, így néz ki, ahogy a zöld manó konkrétan kirobban az épületből. Szépen be lehet állítani, ahogy így a homlokzat a darabjaira hull, ahogy a zöld manó kipattan belőle. Lehet, hogy itt egy kicsit itt jobban mutat. Mutatom azért közelről is. És szerintem ez elképesztően jó megoldás, tehát hogy nekem nagyon tetszik, hogy ezt így megcsinálták, hogy konkrétan van egy teljesen statikus épületünk, és a tervező beálmodott egy konkrét akciójelenetet a harmadik emeletre, tehát hogy elképesztően megdobja a szettet, és azt nézem, hogy valamit szerintem elrontottam az építéssel. Most vissza kell néznem, hogy mindent jól csináltam-e. Mert hogy... Aha. Seven Sama, nagyon szépen köszönöm a követést. Itt valamit elszúrtam ennél az elemnél, mert hogy... Igen, fordítva. Fordítva kell lennie, mert hogy be lehet rögzíteni szépen egyébként ezt a részt ide a harmadik emeletre. Be lehet pattintani, így stabilan áll. És hát megérkezett Oberon, aki a zöld manónál is veszélyesebb, de hál' Istennek én is itt vagyok, úgyhogy megmentettem a hírharsonát a zöld manótól is. Na, srácok! Srácok, itt tartunk most. Harmadik emelet is kész van, tehát hogy a harmadik szint, még egyetlen egy szintet fogok felépíteni ide, és közel tolom egy picit a kamerához. Nekem nagyon bejön ez, hogy a zöld manó kirobban innen. Tehát hogy ez elképesztően jól néz ki, és azt gondolom egyébként kedvünk szerint lehet állítani ezeket az elemeket, tehát hogy nem stabilak, tehát hogy még játszani is lehet vele, hogy így durvában nézzen ki. Úgyhogy én szerintem ebben az állapotban fogom tartani egyébként a modellt, nem fogom beépíteni a falat, hanem így fogom tartani, mert hogy tök jó tesz ennek a setnek, hogy a tényleg egy kissé monoton, szürke, üveges épületnek a homlokzatán van egy ilyen rész, ahogy a zöld manó kirobban az épületből, úgyhogy ez zseni. Nagyon tetszik, továbbra is hatalmas nagy rajongója vagyok ennek a készletnek, és 11:06 van, konkrétan pár másodpercen belül 3 órája start a stream, úgyhogy most érkeztünk el a befejezéshez, legalábbis a mai napra. Ugye megépítettem már 11 zacskót, tehát összesen még a 12-es, a 13-as, a 14-es, a 15-ös és a 16-os zacskók vannak hátra, és holnap folytatjuk az építést, holnap este 8 órakor ugyanígy 8 óra és 11 óra között fog zajlani a stream, úgyhogy ha szeretnétek látni a folytatást, szeretnétek tovább beszélgetni, akkor holnap este 8-kor várlak titeket szeretettel, ma pedig nagyon szépen köszönöm, hogy velem tartottatok, hogy itt voltatok velem, dumáltunk, szóval tartottuk egymást, poénkodtunk meg minden, úgyhogy én ezzel le is zárom a ma esti streamet. Közben Lulika írja, hogy nagyon jó az önkontrollom, én nem tudnám félbehagyni. Erős vagyok és kemény mindent a streamért és a tartalomért, úgyhogy tényleg további szép estét kívánok erre a maradék 43 percre, kívánom nektek, hogy holnap normális hétfőtök legyen, szép hetet kívánok, és holnap este találkozunk. Úgyhogy várlak titeket szeretettel, addig is érezzétek jól magatokat, meg mindent. Sziasztok!